Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ımıza hamd olsun. Kitabın başına oturup Kavaidül Akaid dersine tekrar başlama fırsatını bize lütfetti. Rabbim devam sebat nasip etsin. Bundan sonra inşallah çarşamba akşamları bu akşamda Kavaidül Akaid derslerini YouTube kanalımızdan dinleyebileceksiniz. Devam edeceğiz inşallah. Televizyon tabii yeni yayın dönemini ayarlıyorlar falan. Orada dönem başladıktan sonra onlar da bunları yayınlayacaklar. Yayınlayacaklar. Velakin biz şimdiden dersimize başlamış olalım. İnşallah önümüzdeki haftada size yani Şifa Şerif dersi veya Tergib-i Terhib bunlarla alakalı veya mektubat işte bir hafta onu bir hafta dönüşümlü mü yaparız? Bunlarla ilgili şeyi önümüzdeki hafta açıklarız ama inşallah çarşambaları akaid dersi olarak YouTube kanalımızdan herkese açık şekilde yani bütün dinlemek isteyenlere açık şekilde Allah'ım dersimize devam edebilmeyi bize nasip eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Mani'leri izale eylesin. Amin. Burada İmam Gazali Hazretleri'nin biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından da manen çok kabul görmüş. En ziyade kabul gördüğü zuhuratta nakledilen bütün eserlerde zikredilen Kavaidül Akaid isimli eserini size ders olarak okuyorduk. Biz bir dersin sonuna geldik fakat orada kaldıydık. Allah-u Teala'nın efali yani fiilleri bahsine gelmeden evvel sıfatlarıyla ilgili dersi yapıyorduk. Allah-u Teala işte hayat sıfatı, ilim sıfatı, sem'i sıfatı, işitme yani basar sıfatı, görme, irade, murad etme sıfatı, ondan sonra kudret, gücü yetme sıfatı, kelam, konuşma sıfatı olarak sıfatlarını saydı İmam Gazali Hazretleri. Hepsi hakkında derin malumat da verdik. Şerhlerden de bir şeyler size izah etmiştim. Şimdi kelam sıfatıyla bu konu bitiyor. Efal-i ilahiyeye geçiyor. Bir daha derste inşallah efal-i ilahiye. Yani Allah'ımızın fiilleri, yaptığı işler, sanatları bunlarla ilgili derse geçilecek. Fakat tabii ki saat vakit itibariyle kelam sıfatında bir bu ders kalmış idi. Şimdi onu bu akşam bitirelim inşallah. Kısa bir ders yapacağım ama o konuyu kapatıp efal-i ilahiye bahsine de geçmemize faydası olacak. Sümme kâle rahmetullah İmam-ı Gazali Hazretleri buyurdu. Burada gerisinde tabii Hazreti Kur'an'ın bundan bir evvelki derste çok ilim vardı. Onu yani gerisini takip etmek isteyenler dinlesinler. Allah-u Teala'nın kelam sıfatının kadim olduğu, yüce zatıyla kaim olan, ezeli sıfatı olduğu, Allah-u Teala'dan infisal ve iftirakı kabul etmediği, kabil olmadığı, yani ayrılma söz konusu olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfattan hiçbiri kendinden ayrılmaz. Hayat ayrılsa ölüm lazım gelir, ilim ayrılsa cehalet lazım gelir, işitme ayrılsa sağırlık lazım gelir, görme olmadığı bir zamanı düşünsen körlük lazım gelir. Ondan sonra dolayısıyla kelam konuşma sıfatının olmadığını düşünmek konuşamama irade beyan edememe şeklinde bir noksanlık istilzam eder gerektirir. Dolayısıyla bunlar Allah-u Teala Hazretleri'nin zatıyla kaim olan sıfatlardır. Zat-ı kadimdir. Yani evveli yoktur. Ezeli de aynı manadadır. Geriye ne kadar gitsen yok olduğu hiçbir zaman düşünülemez. Hatta zaman mefhumunun yok olduğu dönemler vardır. Çünkü zaman Allah-u Teala hakkında geçmez ve cari değildir. Zaman güneş, ay, işte felekler yani gezegenler bu sistemin Allah-u Teala tarafından yaratılmasıyla başlamış bir mefhumdur. Çünkü artık orada saniye, dakika falan öyle başlamıştır. Allah-u Teala hakkında o da söz konusu değildir. Yani kadim evveli yok. evveli yok demek, başı yok demek, başlangıcı yok demek. Geriye ne kadar gitsen Allah-u Teala'nın zatının olmadığı bir dönem, yani zaman bile demiyorum çünkü zaman yok, Allah-u Teala var. Mekan yokken Allah-u Teala var. Dolayısıyla ne kadar geri gitsen Allah-u Teala'nın zatının olmadığı bir dönem yok. Kadim bu demek. Bunda herkes müttefik. Müslümanım diyenin bunu inkar etmesi söz konusu değil zaten. Kadim olmasa hadis olması gerekir sonradan. Sonradan olan da ilah olamaz. Çünkü o sonradan olanı kim meydana getirdi sorusu akla gelir. Onun için ilah olan zatın, yegane zat Allah-u Teala'dır. İlah olan zatın kadim olmasını kabullenmek zaruri bir bilgidir yani. Olmazsa olmaz bir ilimdir. Çok derin düşünmeye gereksinimi olmayan, efendim bu delil melil getirmeye bir gerek yok. Çünkü neden? Her şeyi o yarattıysa, zamanı da o yarattıysa, mekanı da o yarattıysa, onu da hiçbir yaratan olmadığına göre o ezelidir, kadimdir. Başlangıcı yoktur yani. Başlangıcı olmak demek sonradan olmak demektir. Onun da artık üzerinden zaman geçer, mekana bağlantısı olması lazım gelir. Bir yerde durması lazım gelir. Yani ihtiyaçlar zahir olur. Muhtaçlıklar söz konusu olur. Muhtaçlık söz konusu olan da ilah olamaz. Onun için Allah-u Teala kadimdir. Zatı kadimdir. Yani ezelidir. Başlangıcı yoktur. Başı yoktur. Sıfatları da öyle. Sıfatları da öyle. Bu konu böyle. Uzun dersler yapıldı. Kaç ders oldu bu? 29 ders yapılmış. Bunun bazısı 1,5 saat de süren oldu yani. Bilmiyorum 2 saati de yani 1,5 saat sürenler çok oldu. Oldu. Ortalama 1 saatlik derslerdir. Bunlar çok uzun da bir dersler değil. Sohbetler gibi de oradan oraya yani muhabbetli bir dersler değil. İlmi dersler olduğu için pek konu değiştirmedik yani. Bu itibarla dinlenebilir, çok istifade edilir. İtikadi konulardır, imanımızla alakalıdır. İmansız olmaz. Amelde kusur telafi edilir. Tevbeyle, istiğfarla, şefaatle, Allah-u Teala rahmetiyle, tecellisiyle. Ama itikattaki bozukluğun telafisi yoktur. Ahirette de kurtuluşu yoktur. Dinden imandan çıkaracak şekildeyse ebedi cehennemden adam çıkamaz. Dinden imandan çıkartmayacak da ehli sünnetten çıkaracak bir noktadaysa Mutezile'ninki gibi o zaman da mutlaka bir cehenneme girmek, itikadının pisliği kadar yanmak söz konusudur, kaçınılmazdır. İmam Rabbani Hazretleri beyanı veçile ehli sünnet itikadında olmayanlar cennete direkt girmeleri söz konusu değil. Çok büyük bir mesele bu yani. İtikad dersleri çok önemli. Onun için bu dersler devam edecek. Kavadül Akaid bitse akide-i tahaviye yaparız. Oğul bitti İmam-ı Azam Ebu Hanife Radyan Fıkhı Ekber'i yaparız. Yani bu itikat dersleri devam edecek. Elfaz-ı küfür yapılması lazım. İnsanı kafir edecek sözler. Yani bunlar da onun devamın tevabiündendir. Bu itibarla Allah-u Teala'nın zatını, sıfatlarını. Şimdi zatıyla ilgili, sıfatlarla ilgili dersler bitiyor bugün. Bu önümüzdeki dersler efal-i ilahiye, fiillerle ilgili dersler başlayacaktır. Burada anlatılmak istenen Allah-u Teala'nın zatı kadim olduğu gibi kelam sıfatı da kadimdir. Allah-u Teala ile kaim olan bir manadır. Ve Allah-u Teala'dan ayrılmasını düşünmek, ayrı olduğunu düşünmek veyahut işte kalplere ve varaklara, yapraklara intikalini düşünmek muhaldir. Yani Ehl-i Sünnet itikadına muhaliftir. Allah-u Teala'nın kelamı Mushaf'ta, Kur'an-ı Azimşan Mushaf'ta yazılmıştır. İşte efendim dillerimizle okunmaktadır. Kalplerimizde, hafızalarımızda, akıllarımızda mahfuzdur, ezberlenmiştir. Hafızlar işte tümünü bilen var. İşte 10 ayet bilen var, 5 ayet bilen var. Neyse mahfuzdur. Yani ezberlenmeye müsaittir ve ezberlenmiştir. Ama bu Allah-u Teala'nın kelamının Allah-u Teala'dan ayrılıp da haşa infisal edip intikal edip onun zatından ayrılıp işte benim kalbime hulul etti, Mushaf'a nüfuz etti şeklinde haşa düşünülemez. Çünkü bu Allah-u Teala'nın sıfatıdır. Bu nasıl ki Allah-u Teala'nın bana hayat verdi, dirilik verdi. Bende bir dirilik var. Allah-u Teala'nın beni ihya etmesiyle bana bir ilim verdi, sana bir bilgi verdi. Allah-u Teala'nın bildirmesiyle. Nasıl ki Allah-u Teala'nın herkesin bildiği, Allah-u Teala'nın haydi haydi bildiğidir. Herkesin hayatı zaten Allah-u Teala'dan alınmadır. Onun yaratmasıyladır. Efendim. Herkesin gördüğünü Allah-u Teala haydi haydi görüyor. İşittiğini zaten işitiyor. Zaten işitme o yaratıyor, görmeyi o yaratıyor. Nasıl ki bizim hayatımız, işitmemiz, görmemiz, irademiz, kudretimiz bize verilen emanet sıfatlarla Allah-u Teala'nın sıfatları kendinden ayrılmamıştır, intikal etmemiştir. Zatıyla mevcut o sıfatlar onda duruyor. Bize dilediği kadar mahdut, sınırlı bir miktar vermiştir. Sınırlı, vakitli. Öyle ya, şimdi zamanı var. Mesela işte ölene kadar hayatın var. Bir de hayatın ve kudretin, gücün sınırlı yani. Herkesin kaldıracağı yük belli. Ne kaç kilo kaldırıyorsan mesela, değil mi şimdi? Sana sınırsız bir şey vermemiş. Vakitli vermiş. Hayat bitti mi hepsi bitiyor. Adam öldü mü hepsi birden gidiyor. Ruh gidince. Bu itibarla sıfatlar, biz dedik ki bütün sıfatlar Allah-u Teala'nın vermesiyledir. Ama bize verdiği bu sıfatlarla Allah-u Teala'nın nasıl ki sıfatları zatıyla kaim olan, kadim olan sıfatları ondan ayrılmıyor, haşa ondan parça kopmuyor, haşa ondan yani onun malumatından eksilerek sana bana ilim gelmiyor. Onu hayatından bir miktar efendim noksanlaşmakla haşa kella sana bana gelen hayat öyle değil. Değil mi şimdi? Dolayısıyla kelam da böyledir. Yani 104 kitapta böyledir, sahifeler, suhuf böyledir, Hazreti Kur'an böyledir. Bizim ezberimizde olması, musaflara yazılmış olması, dillerimizle kıraat olunması Allah Teala'nın kelam sıfatından bir ayrılma, bir kopma, bize intikal etme gibi bir şey söz konusu değildir. Bunu geçen dersin yani özeti budur. Ona tefriyen bunu şimdi beyan ediyor. Kaldığımız yer burası. Tabii geçen dersi dinleyenler yani şeyde son ders olarak, yani bundan evvel son ders olarak orada daha çok ilim konuşulmuştur mutlaka ki. Ve enne Musa aleyhisselam, Musa aleyhisselam semi'a işitti neyi? Kelam Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın kelamını işitti. Şimdi Allah-u Teala'nın kelam sıfatını konuşuyoruz ya, bu son kelam sıfatında bitiyor bu konu. Kelam sıfatı yani konuşma Türkçesi. Bu kelam sıfatını Musa aleyhisselam işitti. İşitti mi? İşitti. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Ve kellemallahu Musa teklima. Nisa suresi 164. ayet kerimesinde burada özel bir vasıf Musa aleyhisselama verilmiş. Zaten kelimullah, Allah ile mükalemede bulunan bir peygamber olarak Musa aleyhisselama Neciyullah da deniyor bazı şeylerde, rivayetlerde. Yani münacatta bulunmuş. Allah-u Teala'nın kelamını işitmiş. Şimdi Allah-u Teala'nın kelamını Musa aleyhisselam işitti mi? İşitti. Çünkü Allah Musa ile konuştu buyuruyor ayet-i kerimede. Konuştu buyurduktan sonra da teklima, yani mastar dediğimiz mef'ulü mutlak getiriyor. Yani tam bir mükaleme ile buyuruyor. Burada da neyi kaldırıyor? Yani mecaz olma, mecaz olduğunu düşünme ihtimalini kaldırıyor. Çünkü yani Allah Musa aleyhisselamla konuştu da şimdi ne farkı var diğerlerine gönderdiği vahiyden? Bütün peygamberlerle o zaman konuştu. Her peygambere Cebrail aleyhisselamı gönderdi, vahiy gönderdi mesela. Musa aleyhisselamla burada fark ne? Teklima, hususi bir kelam ile, yani gerçek manada bir tekellümde bulundu diyor. O mecazı kaldırıyor yani. Diğer, çünkü peygamberlerle de kelamı var ama Cibril vasıtasıyla var, kalbine ilka vasıtasıyla var. İşte ayet-i kerimede buyuruyor ya, وَمَا كَانَ لِبَشَرِنَا يُكَلِّمَ اللّٰهُ اِلَّا وَحِيًا اَوْ مِنْ وَرَا حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِيْذْنِ وَاَيْشَا. Yani Allah bir beşerle konuşması vuku bulmaz. Ancak vahiy yoluyla ya da yani işte o kalbine ilka, yahut bir Resul gönderir. İşte Cebrail aleyhisselam Allah ile peygamberler arasında sefir, elçi. Ondan sonra En min vera hicab yahut perde arkasından buyuruyor. Yani işte perde arkasından kelamına delalet eden şeyler işittirir. Direkt kelam işittirmez. Bu suretlerle konuşur. Şimdi Musa Aleyhisselam'la konuştuğu diğerlerinden farkı var mı? Var. Nereden anlıyorsun onu? Teklima diyor. Fiili mefhul mutlak getirerek gerçek bir kelam olduğuna delalet ediyor bu ayet-i kerime. Peki Allah'ın kelamını işitti Musa Aleyhisselam. Biliyorsunuz kıssa uzun. Biz şimdi burada kıssa tefsir dersinde değiliz. Onu çok sohbetlerde Efendi Hazretimiz defaatle anlatmış. İşte diğer hoca efendiler de anlatıyorlar. Kitaplarda okumuşsunuz. Kur'an-ı Azim meallerinde de geçiyor. Yani meal bile okuyan da Kur'an-ı Azim metninde de var. İşte ağaçtan nida geldi ya. İlk gelen Musa Aleyhisselam'a. Medyen'e gitmişti. 10 sene Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kaldı. Kızıyla evlendi. Ondan sonra yeniden annesini görmek üzere Mısır'a gizli gizli dönerken yolda efendim Tur Dağı'nın bulunduğu vadide, ondan sonra Mukaddes vadide, Tuva diye de geçiyor. Allah Teala'nın kelamını işitti. Bir ağaçtan, o hava karlıydı, kıştı, tipiydi, koyunları dağıldı, hanımı da hamileydi, doğum sancısından tutuldu, çok büyük bir telaş yaşadı. O arada anesem canibi Tur-i Nâra, Tur Dağı'nın efendim sağ canibinden, başka ayette var, ve nâdeynâhum canibi Tur-i Leymeni, ondan sonra sağ tarafından efendim oradan beliren bir ışık, ateş gördü. Onu ateş zannetti. Esasen nurdu o ama çok uzaktan ona işte yanaştı. Belki orada ateşi yakan birini bulurum, yol sorarım, yolunu kaybetti. Ya da işte orada efendim ateşte ısınırım veya işte kendi ısınması yetmez ki. Hanımı donuyor, doğum yapıyor ondan sonra. Onun için ona da ateş getirmesi lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu kıssa 3-4 defa zikrediliyor. Değişik üsluplar ile beyan ediliyor. Ve o noktaya geldiğinde baktı ki o ağaç yarı belinden yukarı nur yanıyor ama mesela çat yok, çıt yok, yani ateş değil o. Tabi uzaktan ateş gibi zannediyor. Ben ateş gördüm diyor esasen, fark ettim diyor. Fakat o tabi hanımına diyor, biraz müsaade bana, sen burada bekle, seni bir daha getir götür yapmayayım, yerinde dur, ben gideyim geleyim sana, yani bir ateş getiririm, ısınırsın veya bir yol soracak adam buluruz, rehber olur bize, delil olur. Bakıyor efendim ağaca yaklaştıkça ondan sonra Allah-u Teala'nın oradan ağaçtan nidası geliyor. Allah-u Teala buyuruyor, ağaçtan duyuruyor. Şimdi tabii Mutezile, sapık Mutezile fırkası burada batıl bir görüş ortaya atarak ağacın sesini işitti diyor. Ya ağacın sesini işitme olur mu? İnni enallah diyor. Ben Allah'ım diyor. Ağaç nasıl ben Allah'ım der? İnni ene rabbuke, ben senin Rabbinim diyor. Yani bu ya işte Allah'ın kelamı işitilmez falan şeyine, nasıl ki onlar cennette Allah Teala görülmez diye de hezeyanları var. Ru'yetullah, Allah'ın görülmesini de inkar ettikleri gibi, haşa. Yani cennette görülebileceğini de inkar ettikleri gibi, kelamının da işitilemeyeceğini iddia ettiklerinden dolayı Mutezile ağacın sesi diyorlar. Halbuki işte bu ayette onun için ve kellemallahu Musa, Allah Musa ile konuştu. Teklima ne demek? Tam bir kelam, hakiki bir kelam. Yani burada mecaz yok burada, yani ağaç falan. Allah-u Teala buyurdu, ağaçtan duyurdu. Efendi Hazretleri'nin tabiri böyleydi. Yani ağaç mikrofon görevi gördü. Yani bir mikrofonla konuştuğu zaman bir insan, diyelim ki Mevla hakkında bu haşa düşünülmez ama mikrofon onun sesini ne yapıyor? Uzaklara ulaştırıyor. Ama mikrofon konuşmuyor. Yani Mutezile'nin batıl görüşüne göre mikrofon konuşuyor. Mikrofon konuşuyor. Tabii onu da Allah konuşturuyor diyorlar. O ayrı bir şey. Entakanallahu azze entakakülle şey. Ama şimdi burada mikrofon konuşmuyor. Konuşan Allah-u Teala'nın zatıdır. Ağaç ulaştırma vazifesi görüyor. Ulaştırma vasıtası. Anladın mı? Mesele bu. Ehl-i Sünnet'in görüşü bu. Bu itibarla peki Allah-u Teala'nın kelamını işitti. Şimdi nasıl işitti? Burada Maturidi ile Eş'ari arasında bir fark çıkıyor. Eş'ari mezhebinin cumhuru, gerçi bu El-İsferayni, o da Eş'ari imamlarındandır. O Maturidi ile aynı görüşte bu konuda. Fakat cumhuru Eş'ari, Eş'arilerin cumhuruna göre ki İmam Gazali de onlardandır. Diyor ki min gayru savtin, Musa Aleyhisselam ses işitmedi. Sessiz. Ve la harfin, harfsiz. Yani harf de duymadı, ses de duymadı. Peki Allah'ın kelamını duydu mu? Duydu. Nasıl duydu ya? Ses yok, harf yok. Kelamı işitti. Bu nasıl oluyor? İşte ne güzel bir misal veriyor. Çok kolay anlaşılıyor o zaman. Kema yaral ebraru zatallah. Ebrar kullar, yani en iyi kullar. Karıncaya bile eziyet etmeyen takva sahibi. İşte Kur'an'da çok geç. Ebrar, innel ebrara lefî ne'im. İşte iyi kullar cennetlerde falan. Ebrar yani cennete giren bahtiyar kullar. Allah Teala'nın zatını görecek mi? Görecek. Peki Allah'ın zatını göreceğimize inanıyoruz. Kur'an da bunu söylüyor. Vücûn yevmeydin. Ne zorah ilâ Rabbi'ye ne zorah. Bir takım yüzler Rabbinin cemaline bakacak diyor ayet-i kerimesinde. Hadis-i şerifte inneküm seteravne rabbeküm. Muhakkak siz Rabbinizi yakında yani cennete girince göreceksiniz buyuruyor sahabesine, müminlere hitaben. Allah'ın zatı görür. Peki görülende ne lazım? Görülenin efendim görüldüğü bir cihet lazım, taraf lazım. Görülenin cevher olması lazım, araz olması lazım. Misal yani şu andaki dünya görüşüne baktığımız zaman çok uzak olmaması lazım, çok yakın olmaması lazım değil mi? İnsan kendi gözünü göremiyor. Yakınlığından dolayı. Bir mesafeden sonra uzakta olanı da o kadar uzakta olanı da göremiyor. Artık o zaman gözlük icap ediyor veya gözlüğün de görmediği yer var. Dürbün icap ediyor, teleskop icap ediyor değil mi? Çıplak göz görmüyor. Ama yarın cennette Allah-u Teala'nın cemalini mümin kulları dostlar görecek mi? Görecek. Peki Allah-u Teala bir cihette mi olacak haşa? Bir tarafta bir yönde mi olacak? Altı yönden birinde mi olacak? Haşa. Allah cihetten münezzeh. Mekanda mı olacak? Haşa. Mekanda mı neyse? Peki min gayri cevherin ve la aradın. Dünyada şimdi görülmek için bir şeyin cevher ve araz olması lazım. Sen şimdi gerçi ruh içinde cevher deniyor. Ehl-i Sünnet ile mahzunlar. Ruhla ilgili çok acayip işler var. Yani ruh giriyor çıkıyor. Görüyor musun? Çünkü bizim bildiğimiz manada cevher ve araz olmadığından tahta değil, efendim ne bileyim et değil, kemik değil. Uykuda çıkıyor, uyanırken giriyor. Yanındaki senin uyandığını görse, ruhun girerken senin uyandığını görüyor ama ruhun girdiğini görmüyor. Anladın mı? Yani cevher ve araz olması lazım görülmek için bir şeyin. Ölenin ruhu çıkıyor, yanında duranlar adamın öldüğünü görüyor, bir şeyin çıktığını görmüyor. Çünkü görülmesi için cevher ve araz olması lazım. Cevher kendi başına duran diyelim. İşte vardır. Araz işte renkler gibi, tatlar gibi bilmem ne. Kendi tadın kendisi bana bir ekşi göster dediğimse illa işte ya turşu söyleyeceksin. İşte acı, bana bir acı göster. Bana acı göstermezsin. Ya acı biberde göstereceksin ya bilmem efendim başka bir mahlukta göstereceksin. Onlar araz. Kokular işte efendim. Değil mi? Tatlar, renkler. Kendi başına duramazlar. Bir şeyle kaim olurlar. Cevher kendi başına duranlar. İşte ne bileyim tahta, toprak, taş, efendim, insan mesela. Ya bunu görüyorsun. Şimdi bizim anladığımız mana bir şey. Cini göremiyorsun. Meleği göremiyorsun. Değil mi? Çünkü görmenin, görülmenin şartları var. Dünya alemindeki şeyleri konuşuyoruz. Şimdi Allah-u Teala cennete görecek mi? Görecek. Mutezile'ye konuşmuyoruz bunu. Çünkü Mutezile'ye konuşursak vallahi cennette de görülmeyecek diyor. Onu konuşmuyoruz. Ama biz Ehl-i Sünnet olarak Allah-u Teala'nın cennette görüleceğini ayet ve hadisle sabit olduğundan dolayı inanıyor muyuz? İnanıyoruz. İşte onu öyle anla diyor. Nasıl ki diyor Allah-u Teala'nın zatını dostları görecek mi? Görecek. Ama Allah-u Teala bir cihette olacak mı? Haşa. Ne diyor? Yara'ul mü'minûne bi gayri keyfin ve idrakin ve darbin min misali. Bedülemali kasidesinde, Ehl-i Sünnet akaidinin metinlerinde zaten bütün akaid metinlerinde var. Cennette Allah-u Teala'yı görenler Onu kavrayabilecek mi, hata edebilecek mi? Edemez. Misal verebilir mi? Veremez. Bir şeye benzetebilirler mi? Benzetemez. Ondan sonra bir keyfiyet, bir şekil var mı? Yok. Anlatılacak bir şey değil. Görecek. O zevki, o tecelliyi yaşayacak. Dünyada öyle bir şey hiç tatmamış. Cennette de öyle bir nimet daha tatmamış. Bütün cefe ensevne ne'ime izarav. Cennetin nimetlerini bile unutacaklar ki cennetin yani bir hurisinin başörtüsü, bir bilezik yani hadis-i şeriflerde anlatıldığına göre güneş sönüyor, ay sönüyor, güneş sönüyor. Bir başörtüsü sarkıtılsa cennetin güneş sönüyor. O kadar nimetler kendisi o başörtünün sahibi ne kadar güzel falan. Bunların hepsini unutuyor. Neden? Çok daha büyük bir zevk idrak ediyor, yaşıyor, yaşanır o. Yaşanır. Ama anlatılmıyor. Şekil var mı şekil veremiyor. Misal var mı misal veremiyor. Yani ahiretteki görme bu şekilde hadisler muvaciyesinde anlatılıyor. İşte diyor nasıl ki peki Allah-u Teala cevherlikten münezzeh, arazlıktan münezzeh. Haşa ve kella. Peki Allah-u Teala bir cihette olmadığı halde cevher olmadığı halde, araz olmadığı halde efendim idrak edilebilir olmadığı halde temsil edilebilir, teşbih edilebilir, bir şeye benzetilebilir medya halde. Leyse kemisliğe misli yok. Peki görülebiliyor mu? Görülüyor. İşte diyor Allah'ın kelamı da öyle duyulabiliyor mu? Duyulabiliyor. Harfe sessiz lüzum var mı? Harfe sessiz lüzum yok diyor. Harfsiz, sessiz görülüyor. İşitti diyor Musa Aleyhisselam. Kelamını işitti ama harf ses duymadı diyor. Bu nasıl olur harfsiz sessiz? Neyi işitti? Allah-u Teala onda zaruri bir ilim yarattı diyor. Eş'ari uleması. Yani zaruri demek bir şey düşünmeye lüzum kalmadan, delile bakmaya lüzum kalmadan, bu nedir, ne değildir, hesap kitap yapmadan kendini bilmen gibi. Sen şimdi kendi varlığını biliyor musun? Biliyorsun. Kendi var olduğunu bilirken sana birinin sen varsın demesine lüzum hissediyor musun? Hissetmiyorsun. İlmi zaruri denir buna. İlmi zaruri bilinmesi için bir şeye lüzum yok. Doğal. Kendiliğinden, fıtri yani kendiliğinden gelişen bir bilgi. Kendiliğinden bir bilgi gelişiyor. O bilgiyle Musa Aleyhisselam anladı ki bu Allah'ın kelamıdır. Tamam mı? Bu efendim şekil var mı şekil yok. Sınır var mı sınır yok. Efendim harf var mı harf yok. Ses var mı ses yok. Bu Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ın içinde bir ilim, bir bilgi yarattı ki Allah-u Teala bana buyuruyor. Ne buyuruyor bana? İnni en Allah Rabbul Alemin. İşte alemden Rabbim Allah benim. İşte fahlâne aleyk. Ayakkabılarını çıkart. İnneke bil vadil mukaddes duva. Sen mukaddes duva vadisindesin. Ve nehtarduke festemu'li ma'yuha. Ben seni seçtim. Peygamber yaptım. Şu andan sonra sen peygamberimsin. İşte ben sana ne vahiy onluyorsa dikkatli dinle ya Musa. Böyle devam ediyor. İşte inni en Allah la ilahe illallah. Fa'budni ve akimis salate li zikri. İşte, namazı benim zikrim için kıl. Ancak bana ibadet et. Benden başka ilah vesaire. Bunları kendi içinde bu kelamı hissetti, duydu, duydu. Duydu mu? Duydu. Harf ses var mı? Yok. Harfsiz sessiz bir şey duyulabilir mi? Peki bir yönde, bir tarafta, bir cihette olmayan bir şey, cevher olmayan, araz olmayan bir şey görülebilir mi? Bunu anlarsan bunu anlarsın diyor. Görülebilir. Nasıl? Allah-u Teala cennette görülecek mi? Görülecek. Allah-u Teala bir mekanda mı olacak? Haşa. Cihette mi olacak? Haşa. Araz mı? Cevher araza mı tebarüz edecek? Bir cevher ve araz kılığında mı görünecek? Haşa. Ama görülecek diyorsun. Misal verilebilecek mi? Yok. Şekil verilebilecek mi? Yok. Anlatılabilecek mi? Anlatılamaz. Onu anladın mı diyor. Onu kabul ediyor herkes. Madem diyor onu kabul ediyorsun bunu da kabul et ki diyor. Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamını işitti. Ama harf ve sese ihtiyaç duymadı. Allah Teala onun içinde aklında, kalbinde zaruri bir ilim, yani kendini bilmesi gibi doğal bir bilgi halketti. O da o sayede Allah Teala'nın buyurduklarını duymuş oldu. Duymuş oldu. Şimdi Allah Teala mevcut mudur? Mevcuttur. Hakiki varlık sahibi odur. Peki diğer biz de var mıyız? Varız. Biz de mevcutuz. Mevcudat diyoruz. Biz de mevcutuz. Peki Allah Teala vardır. Diğer varlıklara benzemez. Allah Teala malum mudur? Yani bilinebilir mi isimleriyle, sıfatlarıyla? Bilinebilir tabii. Peki Biz de malum muyuz? Bizim de malumatımız var mı, bildiklerimiz? Var. Allah-u Teala malumdur ama diğer malumata benzer mi? Benzemez. Onun için işitmesi diğer işitmelere benzemez. Görmesi diğer görmelere benzemez. Hayatı diğer canlıların diriliğine benzemez. Öyle mi? E bunu hepimizin kabul ettiğimiz konular. O zaman kelamı da sıfatıdır. Konuşma sıfatıdır. Bizim kelamlarımıza benzer mi? Çünkü biz harf ve sese muhtacız konuşmakta. Ve konuştuğumuzun duyulması da harf ve sese muhtaç. Yani benim ağzımdan harf ses çıkmazsa sen benim kelamımı işitemezsin. Ancak manevi şey ayrıdır. Evliya Allah böyle oturmuşlar. Bir saat müritleri de beklemişler. Mübarekler ne konuşacaklar neyse hiçbir şey konuşmamışlar. Kalkarken de ayrılırken de demişler ne kadar çok konuştuk demişler. Bu sefer müritler afallamış kalmışlar. Ne kadar uzun konuştuk demişler. Ha şimdi manevi kelam olur. Hal ehlinin kelamı kal ehlinden çenesiyle konuşanlardan daha etkilidir. İşte Muhammed Efendi Hazretleri gibi zatlar böyle dururlar. O huzur üzere durmaz. Siz benim 80 senelik anlattığımdan çok daha fazla etkilenirsiniz. Ben burada harflen seslen lukat parçalıyorum, ibare patlatıyorum. Ama o bir manevi bir kelamdır. Bir anlayıştır. Sana o his gelir. O feyiz gelir. O bereket gelir. Benim 80 senelik konuşmamdan daha çok etki gelir. Hidayet gelir. Onu konuşmuyoruz burada. Ama benim şu anda anlattığım şeyleri ben burada otursaydım böyle kitaba baksaydım, siz de önümde otursa böyle YouTube'un karşısına geçip dursaydınız, benden harf ses çıkmasa siz bu kelamı işitir miydiniz? İşitmez. Bu bize mahsus bir şey. Mahluklara, yaratılmışlara ait bir şey. Şimdi o zaman Allah-u Teala'nın kelamı var mı? Var. E benim kelamıma benzer mi abi? Neyse ki misli şey Allah'ın misli yok diyorsun. Velillahil meselül ala. En üstün sıfatlar Allah'a aittir diyorsun. E benim senin sıfatında, seninle benim sıfatımı konuşurken harf olmadan, ses olmadan o konuşamaz. Ben de konuştuğunu konuşuyorsa da ben duyamam deniyorsa bunu Allah Teala'ya nasıl diyeceğiz yani? Çünkü neden? En üstün sıfat ona aitse nasıl benim sıfatımla müşterek olup da aynı şeye muhtaç olur, harfe sese muhtaç olur? Öbür sıfatları anlayanın bunu anlaması zor değil ama bu tabii biraz Allah-u Teala kelamını işitti, harf de ses de duymadı. Duymadan işittiği. İşte aynı şeyleri diğerlerine bak. Diğer sıfatlarda da uygula. En üstün sıfatlar Allah'a aittir. Allah-u Teala mevcuttur, diğer varlıklara benzemez. Allah-u Teala malumdur, diğer malumata benzemez. Allah-u Teala işiticidir, diğer işitenlere benzemez. Allah-u Teala görücüdür, diğer görenlere benzemez. Allah-u Teala kudret sahibidir, diğer gücü olanlara benzemez. E benzer mi yani şimdi? Hangi şeyi benziyor? E sen şimdi kudret, bir gücünü kullan bakayım. Efendim şuradan şunu kaldır bakayım, indir bakayım bilmem ne. Kaç kilo kaldırıyorsun gücüne göre? İşte efendim halter kaldı bilmem ne yapıyorlar ya. İşte efendim ağırlık kaldırıyorlar. Dünya şampiyonu oluyor, Türkiye şampiyonu oluyor bilmem ne. Kilosuna göre. Ya Allah-u Teala'nın gücü neye yeter? Neye yetmez? Ve alâkül şeyin kadir. Peki Allah-u Teala dağı ortadan kaldırırken sen bir şey görüyor musun ortada? Yok. Allah-u Teala bir şeyi indirirken, adamın kafasına taş yağdırırken efendim bir şey görüyor musun? Orada bir kudretin eserini. Ama insanda görmen lazım. Ben şimdi bunu buradan kaldırırsan gidiyorsun onu tutuyorsun kaldırıyorsun. Bunu orada temas etmeden sen onu oradan kaldıramıyorsun. Öyle mi? Allah-u Teala'da böyle bir şey var mı? Bir şeyi bir yerden kaldıracağı zaman, kayayı oradan yuvarlayacağı zaman orada bir temas görüyor musun? O kayaya oradan bir şeyin uzandığını, değdiğini, yuvarladığını görüyor musun? Görmüyorsun. Koca kaya kalkıyor yolun ortasına, iniyor aşağı. Burada şunu demek istiyorum. Nasıl ki Allah'ın gücünü, kudretini düşünürken senin benim sıfatlarım gibi mi? Ben de bir şeye güç kullandığım zaman ama o gücü kullanırken mutlaka benim kullandığımı görüyorsun. Görmediğin noktada o güç oraya, o kudret oraya yansımıyor. Buradan bunu böyle tutup da bunu ben kaldırmadığım zaman bu ne olmuyor buradan? Bu gücü kullanmadığın zaman burada kağıdı bile kaldıramazsın. İlla burada şartlar var. İşte burada da kelamda da harf ve ses şartı var insanlarda. Gücünde de şunu şuna kaldırmakta da temas şartı var. Şuradan elini kaldırma şartı var. Değil mi? Bir şeyi öğrenmen için, bilmen için okuma şartın var. Dinleme şartın var. Görme şartın var. İşitme şartı var. Sebepler olmadan nerede bir şey bilebiliyor musun? Bilemiyorsun. Allah-u Teala'da sebep lazım mı ilmi için? Lazım değil. Ya konuşması için de harf ses lazım değil. Yani bu kadar basit. Bunu söylüyor. Kelam sıfatını işitti. Yalnız şöyle bir şey, Efendi Hazretleri çok söylerdi. Şu anda burada önümde bunu görmedimse de, yani bu kitaplarda görmedim ama bu çok güzel anlatılması açısından. Musa Aleyhisselam o hissettiği kelamın, işittiği kelamın Allah kelamı olduğunu nereden anladı? Nereden anladı? Zaten şimdi ben burada yarım saattir konuşuyorum. Benim bu konuştuğumu sen nerenle duyuyorsun? Kulağınla duyuyorsun. Şimdi senin kulağın duymasa, tıkalı olsa, yani veyahut hasta olsa, arızalı olsa, alnın duyabilir mi? Kafan, ayağın, anladın mı? Kulağınla duyuyorsun. Onun için işte adama diyorlar ya bazılarına, kulağınla dinle falan diyorlar işte bilmem ne. Sen nerenle dinliyorsun diyorlar. Mesela bu laflar Türkçe'de kullanılıyor. Şimdi kulağın tıkalı olsa veya arızalı olsa, hasta olsa duymuyorsun. Çünkü kulak da bir kemiktir. Deriden, etten, kemikten müteşekkildir ama vücudunda bu kadar kemik var, et var, deri var. Hiçbir yer duymuyor. Duyma hassesi sadece kulağa verilmiş. Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamını neresiyle işitti? Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın kelamını neresiyle işitti? Kulağıyla işitmedi işte. Kulağıyla işitse bir cihete münhasır bir yönden gelmesi gerekiyor. Bütün cüzleri kulak oldu. Yani bedenindeki bütün hücreler, cüz deyince şimdi Türkçe'de hücre söyleniyor. Vücudundaki bütün hücreleri kulak oldu. Yani her hücresine, hücre biliyorsunuz en küçük yani bir birim, bedenindeki her hücrenin içine işledi. Oradan anladı zaten bu Allah kelamıdır. Neden? Başka birinin dağdan yansıma olsa, aksi sada olsa, başka biri uzaktan bağırıyor olsa falan, öyle yapacak, böyle yapacak, kulak verecek. Anladın mı? Burada harf ses devrede yok, cihet devrede yok. Dolayısıyla her cüzü, işte ilmi zaruri bu demek. Kendi kendine birden anlıyor ki bu Allah'ın kelamıdır. Hiçbiri demesine lüzum yok. Neden? Bütün hücreleri kulak olmuş, her tarafı duyuyor. Şimdi Allah-u Teala cennette görülecek. Aynı mesele orada geçerli. Efendi Hazretleri onu çok söylerdi. İnsanlar cennette Allah-u Teala'yı nereleriyle görecekler? Neresiyle görecek? Hangi uzvuyla görecek? Gözüyle görmeyecek. Dikkat et. Gözüyle görmeyecek. Bütün cüzler, yani insan bedenindeki bütün parçalar göz olacak. Bütün hücreler Allah-u Teala'nın cemalini, müşahede zevkini tatacak. Yani hissedecek, idrak edecek. İdrak edecek derken, yani anlatılır, anlaşılır, keyfiyet var anlamında konuşmuyorum. Fark edecek, hissedecek diyelim. Dolayısıyla buralarda konuşmak zor konular buralar. Buralarda kelimelerini çok dikkatli kullanacaksın. Mevla Teala'nın zatından, sıfatlarından bahsediyorsun. Yani her kelam, her kelime uymaz. Yani bazen Arapça kelime uyuyor, tercümesi bile caiz olmayan durumlar var biliyorsunuz sıfat-ı ilahiyede. Türkçe'ye veya İngilizce tercümesi, çevirisi bile caiz olmayan, değil mi? İyiyet sıfatı gibi, vecih sıfatı gibi tercümesi caiz değil. Yani onun için dikkatli konuşuyorum. Siz de dikkatli dinlediğinizi ve anladığınızı düşünüyorum. Burada Maturidi Hazretleri, yani Maturidi'nin görüşünde şöyle bir fark var. O da diyor ki Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın kadim olan kelam sıfatını işitmedi. Peki Allah Musa ile kelam buyurdu diyor. Tamam buyurdu. Sema kelamen dallen ala kelami. Musa Aleyhisselam efendim Allah-u Teala'nın kelamına delalet eden bir ses işitti diyor. Ebu Mansur Maturidi Tevlat Ehl-i Sünne isim tefsirinde de söylüyor. Semi'a savten, ses işitti. Peki Allah-u Teala sesten münezzeh. Şimdi Allah-u Teala'nın sesi demedik ki haşa, dikkat et. Bir ses duydu diyor ağaçtan. Eş'ari ses duymadı diyor. Allah'ın direkt kelamı kadim, yani kadim olan kelam sıfatını işitti diyor. Maturidi Hazretleri de diyor ki ses işitti. Ama o ses deallen ala kelam la teala. Allah'ın kelamına delalet eden sesi işitti. Şimdi ben ayet okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Kur'an'ın ilk ayeti, besmeleyi müstakil ayet saymasan Fatiha'nın başındaki seni. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İlk ayet derken iniş bakımından demek istemedim. Yazılış bakımından. İlk ayet mesela İkra Bismi Rabbike midir? Oralarda da ihtilaflar varsa da anladın mı? Kur'an'ı açtığın zaman mushafı diyeyim. İlk ayet için. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ben bunu neyle okudum? Harf ve sesle. Sen işittin mi şimdi bunu? Harf ve sesle okuduğum için işittin. Harf ve sessiz böyle düşünseydim duyabilir miydim? Duyamazdım. Ben de kıraat etmiş olamadım. Ben sessiz kıraat etseydim. Kendi kulağım duyarsaydı. Sen karşıdan duyabilir miydin? Duyamazdım. Şimdi ben Allah'ın kelamını mı okudum? Elhamdülillah Rabbil Alemin deyince ben ne okudum şimdi? Kur'an okudum. Kur'an Allah'ın kelamı mıdır? Kelamıdır. El-Kur'an kelamullahi gayru mahluk. Allah'ın kelamıdır. Peki ben şimdi Elhamdülillah Rabbil Alemin deyince Allah'ın kelamını okudum mu okudum? Neyle okudum? Harfle sesle okudum. Sen işittin mi şimdi benim bu okuduğum kelamı? Allah'ın kelamını işittin mi şimdi? Ben okudum ya Elhamdülillah Rabbil Alemin. İşittin. Ne işittin sen şimdi? Ses işittin. E sen Allah'ın kelamını öz zatıyla kaim olan manayı mı işittin? Değil. Allah'ın öz zatındaki kelam sıfatına delalet eden, onu ifade eden, onu beyan eden bir ses işittin. Anladın mı şimdi? Ha, İmam Maturidi Hazretleri de buyuruyor ki Musa Aleyhisselam ses işitti, Allah'ın kelamını işitti. Ondan sonra bir ses işitti ama Allah'ın kelamı öz zatına ait kadim sıfatı olan kelam sıfatını işitmedi. Ya çünkü kelam sıfatı sesten harften münezzeh. Allah'ın sıfatı zatıyla kaim. Harf ve ses hadis sonradan olan şeyler. Sonradan olan hiçbir şey Allah'ın kadim olan zatıyla kaim olamaz. Allah'ın Teala'nın zatı da kadim, sıfatları da kadim, ezeli. E ben burada şimdi dakikası saniyesi belli. Dünya kurulduğundan bilmem ne kadar sonra Allah'ın alemleri ne kadar sonra ben şimdi söylüyorum bunu. Şimdi bunu bu harf ve ses nasıl Allah'ın zatıyla kaim olur? Onun için ben ne okuyorum? Allah-u Teala'nın kelamına delalet eden. Efendim ayeti okuyorum. Sen neyi duyuyorsun? Ses duyuyorsun. Çünkü ben harfle sesle okuyorum. Sen de harfle sesle okuyorsun. Allah-u Teala'nın kelam sıfatına delalet eden. Ayeti duymuş oluyorsun. Neden? Harf ve ses kalıbında olduğu için. Ha Maturidi tarafı da bunu söylüyor. Peki o zaman adama sorarlar. Derler ki niye Allah Musa Aleyhisselam'la konuştu buyuruyor. O zaman Kur'an'ı dinleyen herkes Allah'ın kelamını duymuş oluyor. Veya diğer peygamberlerden Musa Aleyhisselam'ın kelimullah olmak, Allah'ın mükaleme buyurduğu zat olma sıfatını neye göre iktisap etmiş, istihkak etmiş? Çünkü ne farkı var? Her peygambere vahiy gelmiş. Ha, farkı şudur diyor İmam Maturidi Hazretleri. Ve husse bi kevni kelimullah li'ennehu semi'a min gayri vasıtati kitabin ve la melekin. Burada harf ve ses yok da harf ve ses duymadığından kelamı nefsi, öz zatıyla ilgili kelamı işitti manasından dolayı ihtisas etmiyor. Ya neden dolayı diğer peygamberlerden farkı çıktı? Diğer peygamberler ya kitap vasıtasıyla yani yazı, çünkü Musa Aleyhisselam'a neyle geldi? Tevrat. Levhalarla geldi yani yazılı geldi. Orada Allah'ın kelamını işittiği nokta özel bir mükaleme Tur Dağı'nda ilk vahiy gelende, ağaçtan gelen nidada. Anladın mı? Sonra Tevrat 1 milyon ayet. Tevrat neyle geldi? Tevrat'ın tümünü Musa Aleyhisselam bu şekilde mi kelam sıfatıyla Allah özel mi ona mükaleme ederek gönderdi? Hayır. Levhalarda geldi. Levhalarda. Ve ketebne alehu fil elvahi min kulli şeyin. Ve ketebne alehu fil elvahi. Yani levhalarda her şeyin tafsilatını yazdık diyor. Levhalarda yazdık diyor. Yani yazılı geldi ha. Şimdi Davud Aleyhisselam'a bu nasıl geldi? Anladın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yazılı gelmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an neyle geldi? Melek vasıtasıyla geldi. Ha Miraç gecesi bazı ayetler ve Zuhan'ın bir kısmı vellezi yusalli aleyküm ahzab sözdeki ayet amenna resulü gibi birkaç ayet müstesna. Onu Mevla'dan direkt aldı Musa Aleyhisselam'ın durumu gibi. Bir de Musa Aleyhisselam'dan farkı bir de Allah-u Teala'nın cemalini de gördü. O da ayrı bir şey. Musa Aleyhisselam'a kelam tecelli etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e rü'yet. Musa'ya rü'yet verildi. İbrahim'e hullet verildi. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem rü'yet verildi. Rü'yet göz görüşüyle Mevla'yı gördü. Bu onun da imtiyazı, o hiçbir peygambere nasip olmamış. Kelam çünkü Adem Aleyhisselam'da da oldu. Bir hadis-i şerifte Adem Aleyhisselam da nebi miydi diye soranlara nebiyyün mükellemün, hem de Allah'ın kelam sıfatıyla özel mükalemede bulundu. Çünkü cennette ilk yarattığı insan o. Onun için kelamına mazhar olmuş nebidir. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın da onunla orada makamda iştiraki var. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in haydi haydi var Miraç gecesinde. Yani müşterek olduğu peygamberler var. Ama Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e nasip edilen rü'yet, yani cemalini görme, dünyada iken, yani hayattayken cemalini görme kimseye nasip olmadı. Onun için Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in o noktada da şeriki, naziri, eşi benzeri yok. Peygamberler arasında da yok. Burada Musa Aleyhisselam'ın kelimullah olması, Allah'ın kelamına muhatap ve mazhar olmasının özel tahsisini diyor İmam Maturidi. Allah Teala ona bir kitap göndererek yazıyla değil, bir de melek göndererek, Cebrail Aleyhisselam'ı melek vasıtasıyla değil, bizzat kendi kelamına delalet eden bir ses ağaçta halk etti, yarattı. Bak, Allah'ın kelamı olsa yarattı diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü Allah'ın kelamı mahluk değildir. Mahluk diyen kafir olur. Çünkü kelam sıfatıdır. Mahluk yaratılmış demektir. Allah'ın hiçbir sıfatı yaratılmış değildir. Haşa. Zatı var, ezelidir. Zatıyla beraber bütün sıfatları da ezelden ebede mevcuttur. Hiçbir sıfatı ona sonradan arız olmaz. Senin benim gibi okumakla mühendis olmaz. Efendim usta olmaz, sanatkar olmaz. Sen sonradan kesmediyorsun her şeyi. Anandan doğduğundan beri öğrene öğrene gidiyorsun. Öğlene kadar daha neler öğreniyorsun. Allah-u Teala'nın ilim sıfatı ezelidir. Bütün olan biteni ezelde bilmiştir. Sonradan yeni bir şey çıkınca yeni bir şey bilmez. İlmi artmaz. Anladın mı? Sıfatları mahluk değildir. Mahluk yaratılmış demektir. Sonradan olma demektir. Onun için Allah-u Teala'nın kelamını işitti. Maturidi ile Eş'ari'nin size buradaki farkını kısaca özetleyecek olursam, Maturidi diyor ki ağaçtan bu ayetler kendisine, nasıl ki bir hafız şimdi buradan okuması ile harf ve sesle sen de duydun bir ayeti, Musa Aleyhisselam da o ağaçtan bir ses işitti. O ses de, seste harf var mı? Var tabii. Harfle ses beraber birbirinden ayrılmaz. Mütelazimdir. Dolayısıyla ses işitti. Peki o ses mahluk mudur? Mahluk, Allah-u Teala ağaçta yaratıyor onu. Yarattığı sesi de o da işitiyor. O zaman niye Musa Aleyhisselam özel oldu bu kadar peygamberler arasından kelam sıfatıyla? Ama Allah-u Teala onu özel yarattı, vasıtasız. Yani Cebrail Aleyhisselam'la değil, bir levhaya yazıp göndermekle değil, bir kitaba yazıp göndermekle değil, efendim hiç vasıtasız, melek olmadan, kitap olmadan, hiç vasıtasız. Allah-u Teala direkt öz zatıyla, efendim araya aracı koymadan kendi bizzat yarattı. O diğer peygamberlere gelen vahiyler, diğer peygamberlerin, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i konuşmuyoruz şimdi. Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla olanları da buraya dahil. Miracı karıştırmayın. Miraçtaki vahyi karıştırmayın. O vasıtasız. Cibril bile giremedi o araya, o devreye. Onu konuşmuyorum. Ama Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelen 6600 küsur ayet-i kerimede vasıtalı mıdır? Vasıtalıdır. Cibril vasıtasıyla geldi. Onun için Kur'an'da söylüyor. Nezele bir ruhul emin, sana ruhul emin Cibril indirdi sana diyor Kur'an. Ala kalbike kalbine indirdi diyor. Anladın mı? Ama Musa Aleyhisselam'ın da Tevrat'ı yazılı geldi vasıtalı. Onu da konuşmuyoruz. Ya neyi konuşuyoruz? Musa Aleyhisselam niye kelam sıfatına mazhar ol? Tur Dağı'ndaki, Tuva Vadisi'ndeki o ilk peygamberlik için seni seçtim ifade-i celilelerinde yer alan ilk vahiy, ağaçtan gelen nida, Allah-u Teala'nın hiçbir şeyi vasıta etmeden bizzat yaratmasıyla. O zaman Maturidi'ye göre ne işitti? Allah Teala'nın vasıtasız yarattığı, kelamına delalet eden sesi işitti. Anladın mı? O zaman bu ne oluyor? Ses mahluk tabii. Allah Teala yaratıyor o sesi ki ağaçtan çıkıyor o ses. Peki Eş'ari'ye göre Musa Aleyhisselam neyi işitti? Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın zatıyla kaim olan, kadim olan, ezeli olan, mahluk olmayan, yaratılmış olmayan öz zatının kelamını işitti. O zaman ses var mı? İşte onun için Eş'ari diyor ki ses de yok, harf de yok. Peki o zaman diyorlar İmam Ebu'l-Mali de diyor. Ehli sünnete göre harf ve ses olmayan bir şeyi işitmek caiz midir, değil midir? Ehli hakkın mezhebine göre. Caizdir diyor. Neden caizdir diyor? Çünkü şundan caizdir. İşte Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamını işitti. Allah'ın öz kelamını, sıfatını yani. Zatıyla kaim olan, kadim olan sıfatını işitti. O da harf ve sesten münezzehtir. Onu işittiğine göre Eş'ari diyor. Demek ki harf ve ses olmayan şey de işitilir. Bu şu noktada anlaşılabilir bir şey. Demin zaten anlattık. Allah-u Teala cennette görülmesiyle alakalı meseleyi de anlarsan. Efendim bir tarafta olmayan, bir yönde olmayan, cevher olmayan, araz olmayan, şekli olmayan bir şey görülebilir mi? Yani şu anda madde boyutunda görülemez. Ama Allah-u Teala bu şekilde yani cennette görülecek mi? Bunlardan münezzeh olarak görülecek. İşte nasıl ki şu da var ama bir de. Şimdi Allah-u Teala cennette müminlerle kelamı olacak. Ya ehlel cenneti işte hel razıytüm, razı mısınız? Buhari, Müslim, sahih hadislerde cennet ehline nidaları var. Cennet ehline nidaları var. Dolayısıyla nasıl Allah-u Teala gördükleri zaman gözle görmeyecekler, bütün bedenlerin her hücresiyle efendim onu görecek, müşahede edecekler. İşte Mevla'nın da nidasını işittikleri zaman cennette de böyle illa harfle, sesle işitme anlamında değil. Kendilerinde idrak edecekler. Zaruri bir ilim, kendini bilmek gibi hiçbir şeye lüzum yok. Bildirime lüzum yok. Hani bize size bildirim geliyor ya şuradan burada. Hiçbir bildirim gelmeye lüzum yok. Kendi kendini onu hissediyor. Ha bu onun için imkansız bir şey değil. Nasıl ki cihetten münezzeh olan zatı görülmesini kabul ediyoruz. Kelam sıfatında işitmeyi de harften sesten münezzeh olarak işitmeyi de kabul edilebilir. Eş'ari'nin görüşü de uygun. Yaz Eş'ari mahluk olmayan öz zatının zatıyla kaim olan kadim olan kelam sıfatını duydu diyor. O zaman harf ses yok diyor. Doğal olarak çünkü kelam sıfatında Maturidi'ye göre de harf ses yok. Allah-u Teala'nın kelam sıfatı harften sesten münezzeh, Allah'ın kendi kelamı. Senin işittiğin konuştuğunda harf ses diyor. Onun için diyor ki Allah'ın Celle Celaluhu kelamına delalet eden diyor. Delalet eden. Şimdi öz zatıyla kaim olan mana delalet eden diyor. Bu çok ince bir iştir. Ama ben aklıma şu da geldi şimdi Maturidi'nin görüşünü takviye açısından. Mesela ne diyor? Ve in ehadü minel müşrikine stecareke fecirhu hatta yesmeha kelamallahi sümme ebluhu me'mene. Burada görmedim, önümdeki ileride yok ama eski okuttuğum akaid, okuttuğum senelerde taftazan bunlardan kafama kaldı, hatırladım şimdi. Mesela orada da diyor ki şimdi müşriklerden biri senden eman dilerse, işte beni bırak veyahut da işte öldürmeyin beni falan. Sen ona eman ver diyor, öldürtme diyor onu diyor. Allah'ın kelamını işitinceye kadar. Kim? Müşrik. Bu ayette diyor ki Allah'ın kelamını işitinceye kadar. Müşrik Allah'ın kelamını yani öz zatıyla kaim olan sıfatını mı işitecek müşrik yani? Ama ayette diyor ki Allah'ın kelamını işitinceye kadar. Tabi burada Maturidi'nin anladığı şekilde anlama zorunluluğu doğuyor. Çünkü neden? Allah'ın kelamına delalet eden ayeti duyuncaya kadar. Yani insanı imana davet eden, şirkten vazgeçirmeye davet eden ayetleri falan işitinceye kadar. Ama Kur'an'daki tabir Allah'ın kelamını işitinceye kadar diyor. Allah'ın kelam sıfatını yani kadim olan, evveli olmayan, mahluk olmayan, zatıyla kaim olan sıfatını mı müşrik duyacak yani? Demek ki orada Maturidi'nin dediği mana orada kesinlikle murad edilmesi. Orada Eş'ari de aynı şeye dönüyor. Çünkü neden? Allah'ın kelam sıfatını nasıl duyacak mı müşrik? Hadi dedi ki Musa Aleyhisselam, efendim Eş'ari'ye göre diyorum, Musa Aleyhisselam'a özel bir kelam hitap oldu. Tamam, müşriğin başına gelecek iş mi bu? O zaman o ayeti nasıl anlayacağız? O müşrik Allah'ın kelamını işitinceye kadar, yani imana davet eden ayetleri duyana kadar adamı müşrik diye yakalayıp hemen taras baltaras şey yapmayın diyor yani. Harpte de olsa. Ne olacak? Eman diledi, kaldırdı, ne diyorsunuz ona, şey çekti. Efendim beyaz bayrak çek bilmem ne, elini kaldırdı bilmem ne, harpte geldi sana veyahut da sığındı veya kaybettiler, neyse yani bana dokunmayın diye. Sen ona eman ver diyor, güvence ver yani, dokundurma diyor. Ne zamana kadar? Allah'ın kelamını işitinceye kadar. O müşrik. E müşrik Allah'ın kelam sıfatını işitemeyeceğine göre Maturidi'nin dediğini anladınız mı şimdi? Allah'ın kelamına delalet eden, çünkü müşrik neyi duyacak? Ayeti duyacak. Ayet neyle okunacak? Harfle sesle okunacak. Sesli okunacak ya adam duysun. Allah'ın öz zatına ait kelam sıfatını duyamaz ki. İşte onun için Allah'ın kelamına delalet eden ayeti işitinceye kadar, yani ayetleri duyarsa diyor, Müslüman olsa ne ala değilse işte esir ediyorsun vesaire. Zaten Müslüman olsa esir olmuyor falan. Bu durum böyle. İki meseleyi Maturidi Eş'ari'yi mecburen anlatmak zorunda kaldım. Mümkün mertebe ihtilaflardan kaçıyorum. İtikadi konularda bu fıkha benzemez ama burada böyle bir durum var. Niza lafzidir. Burada bir çekişme yok. İkisini de kabul etsen ehli sünnetin içinde misin? İçindesin. Ama Mutezile gibi dersen ki orada ağaç dile geldi, ağaç konuştu. Ne Maturidi'ye uyan, ne Eş'ari'ye bunu batıl. Çünkü burada Allah'ın kelamı diyor Kur'an. Ve kellemallah Musa, Allah Musa ile tekli iman kelam kelam etti diyor. Allah kelam etti onunla diyor. Anladın mı? Dolayısıyla burada ağacın hiçbir sesi yok. Demin dediğim gibi bir cemaat olan mikrofonluktan başka benim ses Allah-u Teala'nın kelamının oradan duyulması itibariyle onun dışında ağacın hiçbir şeyi yok. Yine Maturidi'nin görüşü şöyle kuvvetleşiyor. Yani düşündüğümüz zaman. O zaman ağaç devreye niye giriyor? Eğer harf yoksa, savt yoksa, yani Eş'ari'nin dediği gibi harften sesten o noktada, yani o noktada harfsiz, sessiz bir durumda Musa Aleyhisselam iç aleminde onu hissettiyse, tabii onu o zaman da bir mineşşecerati, yani ağaçtan, demek ki ağaçtan nü diye nida. Nida seslenme. Ağaç bir mikrofonluk yapıyor diyoruz. Mikrofonluk yapıyor değil mi? Allah-u Teala o ağaçta yaratıyor. Vasıtasız yaratıyor. Tamam. Allah-u Teala bizzat kendi yaratıyor. Vasıta, melek vasıtası yok, kitap vasıtası yok. Oradan nida diyor. Demek ki burada bir harf ses olması ağır basıyor. Bu harf ses olması durumunda da Musa Aleyhisselam Allah'ın kelam sıfatını zatıyla kaim olan hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin diye sayarken ki saydığımız kelam sıfatını mı duymuş oluyor o zaman? Kelam sıfatına delalet eden ayetlerini mi duymuş oluyor? Kelam sıfatına delalet eden ayetini duymuş oluyor. Yani Maturidi'nin görüşü, tabii Maturidi bu yani. Ama tabii biz İmam-ı Gazali'nin akaidinin metninden gittiğimiz için bu noktada size izah etmiş oluyoruz. Ama bir insan inansa ki Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın öz zatına ait mahluk olmayan, ezeli olan kelam sıfatını duydu. Harften sesten münezzeh olarak, orada harf ses yok. Harften sesten münezzeh olarak içinde o onu hissetti. Bu ehli sünnettir. Bunda şüphe yok. Bir insan da inansa ki Musa Aleyhisselam ağaçtan bir ses işitti. Allah-u Teala'nın kelamını, ayetini o ağaçtan Allah-u Teala yarattığı bir savt ile ona ulaştırdı. Ağaçtan nida geldi, ses geldi, onu duydu Musa Aleyhisselam. Allah'ın özel kelamını vasıtasız. Bu da ehli sünnet. Hiçbir şey yok. Ama bir adam derse ki burada ağaç kendi kendine konuştu. Ağaçtan geldi bu ses. Allah-u Teala ağaca özel bir tecelli yapmadı. Ağaç da onu yaratmadı. O ağacın sesi direkt kendine ait bir ses. O zaman sen demiş oluyorsun ki mikrofon konuştu kendi kendine. O yani hakikaten batıl oluyor. Konuşmaya gerek yok ama. Şimdi demek ki Allah-u Teala ve izâ kânet bitirdi fezleke. Sabit olduğu zaman ve izâ kânet sabit olduğu zaman sebet et demek yani. Lehu Allah-u Teala için. Neler? Aziz sıfatı bu sıfatlar. Dersi ta kaç dersten geriden fezleke şu anda geldi. Hangi sıfatlar? Allah-u Teala sıfatlarını saydı. Hayat, ilim, semi', basar, irade, kudret, kelam. Burada onu saydı. Tekvini biz sayıyoruz Maturidilerde. Eş'ari de onu kudretin içinde değerlendiriyor. Şimdi bu sıfatlar Allah için sabit mi? Sabit. O zaman Allah-u Teala kâne daim olmuştur. Kâne oldu deme sakın. Oldu deyince Türkçe'de değildi de olduğu oluyor. Sakın düzgün mana vereceksin. Allah-u Teala hakkındaki kâneye öyle nasarayan soru gibi veremezsin. Ve izâ kânet sebet et demek. Sabit olduğu zaman lev Allahu Teala için hazin sıfatı bu sıfatlar. Kâne o zaman Allahu Teala daim olur. Bak biz Kur'an-ı Mecid yeni tasdik ettik. Evvelce de öyle yapmıştık. İnşallah hazırlanıyoruz size Kur'an-ı Mecid Efendi Hazretimizin meali şerifi. Muazzam. Bakın orada. Eskiden beri de öyle yani. Ve kâne Allahu kadira. Alâ kulli şeyin kadira. Allah her şeye kadir oldu. Oldu denmez. Ama maalesef bütün Türkçe mealler belki bilmiyorum bizden sonra örnek alıp da yapmış olan varsa onu bilmiyorum. Ama bizden evvelki Kur'an-ı Mecid 2006'larda çıktı. Bakın yani çoğunda oldu diyorlar. Yani Türkçe'ye tercüme eden müfessirler. Olmuyor. Oldu deyince Türkçe'de tam onu yazan müfessir zat onu bilmeyecek adam değil. Ben onu bir şey demiyorum. Ama millet ne anları da düşünmek lazım. Millet ne anlar? Şu andaki Türkçe'de oldu demek ne demek? Değildi oldu. Evvelce yoktu oldu. Olmayan bir şey oldu. Yeni oldu. Oluştu. Allah her şeye kadir oldu. Değildi biz ne zamandan sonra oldu gibi bir şey anlar. Yani şu andaki nesil, şu andaki Türkçe buna müsait değil. Onun için biz hep ne dedik? Allah daima her şeye kadir olmuştur. Ve kânallâhu semî'en basîrâ. Allah hakkıyla işiten, hakkıyla gören oldu. Oldu. Türkçe'de şu an uygun değil. Kur'an'a mana vermek kolay iş değil. Allah daima hakkıyla işiten ve ziyade gören. Daima. Yani ezelden ebede, anladın mı? Onun için. Allah için bu sıfatlar sabit olduğuna göre kâne Allah Teala daim olmuştur. Daim olmuştur. Yani şimdi kaç dersin fezlekesi bu? Belki hemen hemen 10 ders. Yani sıfatlar bahsine girdiğimizden beri kaç dersi, o 26 ders midir nedir, onun kaçına bu taalluk ediyor ben şimdi onu hatırlayamam. Ama bütün bu sıfatları sayıyor şimdi. Allah-u Teala'nın bu sıfatları var mı? Var. Bitti, kelamla bitirdiği, kelamla bitirdiğine göre, Hoca Efendi tekvin nerede diyorsunuz şimdi bana? Biz Maturidi'ye göre tekvini kudretten ayrı sayıyoruz. Çünkü kudret gücü olmak, tekvin de var etmek, icat etmek derdi Efendimiz. İcat etmek şu, ihracun minel adem ilel vücud. Bir şeyi yokluktan varlığa çıkartmak. Anladın mı? Şimdi benim bu masayı yapmaya gücüm var mı? Sanatım, becerim, bilgim, işte ne bileyim malzemem, gücüm yani imkanlarım var mı? Var. Varsa bu kudret oluyor. Ama yaptım mı? Yapmadım. Ama bu adam iyi ustadır. Bu adam iyi ustadır. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Bu potansiyeli var mı yani Türkçe? Potansiyel de kavurca da yani. Kudret dediğim güç yani. Türkçesi güç. Bunun buna gücü var mı yani? İmkanı var mı? Vardır. Bu kudrettir. Tekvin ne? Tekvin peki yaptı mı? Var, böyle bir şey oluşturdu mu? Meydana getirdi mi? Var etti mi? Ha eserini göster. Bu adam çok iyi mimardır. Bir eseri var mı? Yok. Ama beyin olarak, beceri olarak, birikim olarak, diploma olarak neyse işte ne gerek sinimleri varsa bunun araç gereçleri hepsine sahip. Bu kudret. Gücü var, imkanı var. Peki eseri var mı? Bir şey yapmış mı? Yapmamış. Bu olabilir yani. Şimdi onun için biz maturidiler kudretle tekvini ayrı sayıyoruz. Kudret gücü yetmek. Allah'ımızın her şeye daima gücü var. Tekvin peki yaratmış mı? Bir şeyler var etmiş mi? Var etmiş. Yoklukta beni yokken var etmiş. Mesela ben yoktum. Dünya yoktu, gökler yoktu, yerler yoktu, felekler yoktu, gezegenler yoktu, denizler hepsi say da say. Yani sadece dünya değil ki bunun 18 bin alem. Bunların hepsini yokluktan varlığa çıkarttı mı çıkarttı. Ama bunu yaratmasaydı, hiçbir şey yaratmasaydı yine kudreti var mıydı? Vardı. Peki kudreti vardı ama eseri var mı yani? Tekvin sıfatını işletmiş mi? Yokluktan varlığa ihraç etmiş mi? Bir şey çıkartmış mı? Çıkartmış. Tekvini öyle görüyoruz. Şey de diyor ki eşariler, yani 7 yeter burada. Tekvini bir daha konuşmaya lüzum yok diyor. Neden? Kudretin içinde diyor. Kudret yani gücü var. Bu gücü var. İster gücünü kullanır bir şeyi yokluktan varlık sahasına çıkarır. İsterse de o gücünü kullanmaz. O yine o güce sahiptir diyor. Yani dolayısıyla kudretin içinde değerlendiriyor. Biz de tekvini ayrı bir sıfat olarak değerlendiriyoruz. Çünkü neden? Gücü vardır ama gücünü kullanmayıp bir şeyi de var etmemiş olabilir. Peki Allah Teala var etmiş mi? Bu kadar mahlukat, mevcudatın ne varsa hepsini var etmiş. Dolayısıyla eserler ortadadır. Böyle konuşuyoruz. Anladın mı siz? Yani onun için bizim okuduğumuz derste tekvin niye geçmedi demeydi yani. Biz şimdi sayıyoruz. Hayat, ilim, sem'a, basar, irade, kudret, kelam. Kaç etti? 7 etti. Eş'ariye göre yani konuşuyoruz. Bizde tekvini de sayıyoruz. 8 et. Şimdi İmam Gazali Hazretleri diyor ki Allah Teala'nın bu sıfatlarını saydım anlattım. Biz de size anlattık. Hayat hakkında diriliğinin hiçbir şeye benzemediğini, eşsizliğini, sıfatlarının yüceliğini tek tek anlattık. İlminin ve işitmesini görmesini. Hepsine uzun uzun ders yaptık. Dersi bitirdi, getirdi. Diyor ki madem Allah'ın bu sıfatları sabit olduğunu anladınız mı? Anladınız. O zaman Allah Teala kâne daim oldu. Hayyen diridir. Alimen diri olmakta daim oldu. Ezelden ebede. Alim olmakta daim oldu. Ezelden ebede. Kadiran gücü, kudret sahibi olmakta daim oldu. Ezelden ebede. Müriden irade sahibi olmakta daim oldu. Ezelden ebede. İradede ne kadar konuştum? Bir iki ders konuştum yani irade. Anladın mı? Bir şeyi tercih etmek diye söyledik. Yani dilemek yine Türkçe'de yanlış kaldı, eksik kaldı, bozuk kaldı. O dersi çok üzerine durun. Ondan sonra irade sahibi olmakta daim oldu. Onun için Türkçe tercümesi tek kelimeyle istemek, arzu etmek, dilemek demiyoruz. Bunu çok geçtim. Bu çok yanlış oluyordu bu tercüme. Neden? Çünkü şu andaki Türkçe'de dilemek, arzu etmek, istemek razı gelmek anlamında kullanılıyor. Halbuki Allah Teala'nın hayra da iradesi var, şerre de iradesi var. Ama hayra rızası da var, şerre rızası yok. Onun için Türkçe'de iradeyi istemek, dilemek, arzu etmek dedince razı geliyor, hoşnut oluyor, memnun oluyor. İçki içilmesinden memnun oluyor mu? Razı mı? Değil. Peki iradesi var mı o işe? Onun iradesi olmasa o adam içemez ki. Çünkü Allah'ın irade sıfatından geçmese kudrete taalluk etmez. Kudretinden geçmese Allah yaratmaz. Allah yaratmadığı bir şeyi de insan yaratamaz. Biz mutezile değiliz ki kul fiilinin halikidir. Kendi kendi işini kendi yaratır. Zina yaparken kendi o gücü yaratır. İçkiyi kendi gücüyle içer. Yaratmayı ancak Allah'a mahsus. Onun için irade kudret olmadan halk olmaz. Dolayısıyla şerre de hayra da iradesi var. Ama hayra aynı zamanda rızası var. Yani namazımıza, abdestimize, yaptığımız iyiliklere, yaptığımız kötülüklere iradesi taalluk ediyor, kudreti taalluk ediyor, yaratması taalluk ediyor. Yoksa nasıl yapacaksın o işi? Ama neden? İmtihan hikmetine mebniyen. Bu noktada rızası var mı? Rızası yok. Anladın mı? Onun için Allah daima mürid oldu. Yani ezelden ebede irade sahibi. İradeye ne mana verdik? Bak bu derste çıktı bu da. Bugüne kadar ben hiçbir hocalarımdan duymadığım bir şey. Çünkü Osmanlı'dan beri gelen tabirler Sıbyan mekteplerinde irade arzu etmek diye geliyor. Sıbyan mekteplerinden beri geliyor. Ama Türkçe'de bunun arzu etmek olsun istemek demektir. İstemek de rıza ile eş anlama geliyor. Onun için iradeye biz ne dedik? O dersleri geriye dinlerseniz orada zurnan zıt dediği yer orası. İrade tercih kullanmak. İrade sahibi de tercih. Yani oradaki tabirlerime de bakın. Şimdi tam kelime kelimesine belki aynı şeyleri konuşmuyorum ama aynı manayı konuşuyorum yani. Çünkü ben ezbere konuşmuyorum. Bir şeyleri ezberlemedim. Papağan değilim tabii ki. Mana nedir? Tercih. Yani Allah-u Teala bir şeye tercihini kullanmadan yaratılsın mı, yaratılmasın mı? Var olsun mu, var olmasın mı? Anladın mı? Azap olsun mu, olmasın mı? Bunların hepsi azap oluyorsa da iradesi var, olmuyorsa da iradesi var. Anladın mı? Adam içki içiyorsa da iradesi var. Namaz kılıyorsa da iradesi var. Çünkü neden? Bu adamın içki içmesiyle içmemesi arasında tercihi Allah-u Teala kullanıyor. Yaratacak ya. Adam o gücü yaratmasa adam içemeyecek ya. Anladın mı? İçki bulamayacak, içemeyecek, elini kaldıramayacak, boğazından geçiremeyecek, fırsat bulamayacak. Orada irade, kudret, yaratma devreye giriyor. Allah'ın yaratmadığı bir şey olmaz. Peki rızası var mı? Yok. Peki niye bunu burada tercihini kullanıyor? İmtihan ona içkiyi yaratıyor. Ondan sonra zemzemi de yaratıyor. İsteyene diyor zemzemi iç, isteyene diyor zıkkım iç. Burada şimdi sana ayet de gönderiyor, hadis de gönderiyor, peygamber de gönderiyor, vaiz de gönderiyor, hoca da gönderiyor. Zaten göndermediğine sormuyor bir şey. O ne yapıyorsa yapıyor hayvan gibi. Toprak olur gider fetret devrik. Peygamber görmemiş, kitap görmemiş. Hoca görmemiş, hiç duymamış. Helal, haram, Allah, peygamber hiç duymamış. Bu adamı azap etmiyor ki. Kimlere tebliğ gönderdiyse, davet ulaştırdıysa ona seçim hakkını yap diyor. O da kul olarak kendi arzusunu isteğiyle beraber tabii orada kendinin isteği de var. Kul çünkü istiyor yani, canı istiyor yani. Onu içmek istiyor, yapmak istiyor. Ona göre de sebeplerini devreye sokuyor. Rakı ısmarlıyor, gidiyor tekel bayan oradan alıyor, buradan yapıyor. Efendim çilingir masasını kurduruyor, arkadaşlarını çağırıyor, bilmem ne ortamı hazırlamaya çıkıyor. Burada Allah Teala'nın iradesi olmadan bu iş olur mu? Olmaz. O zaman Allah'ın iradesi dışında dünyada bir şeyler oluyor olur. Kudreti olmadan olur mu? Olmaz. Allah yarat, çünkü yaratacak. Yaratmasa adam nasıl içer? Ama Mutezile'ye göre kul Allah'a göre tenzih edelim diye Allah öyle kötü işleri yaratmaz. Ne olacak o zaman? Kul kendi işini kendi yaratıyor. Kardeşim o zaman sen Allah'a ortak koşuyorsun ki kul kendi istediği şeyi yaratma gücüne sahip diyorsun aşağı. Yani da yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorlar. Allah'a tenzih edeyim, takdis edeyim derken ondan sonra Allah şer yaratmaz, şer irade etmez. Ya Allah-u Teala şerre rıza göstermez. Rıza göstermemek başka ama imtihan hikmetine binaen yol vermek başka. İşte Allah-u Teala'nın irade sıfatı var mı? Var. Semiyan, ziyade işitici olmakta daim olmuştur. Basıran, hakkıyla gören olmakta daim olmuştur. Ezelden ebede, sonradan olma bir şey yok. Mütekellimen, mütekellimen, kelam sıfatı, konuşma sıfatına sahip olmakta daim olmuştur. Ezelden ebede, tek bir inkişaf ile, tek bir kelam ile, bütün vahiyleri, bütün, o sen sadece peygamberlere gelen vahiyleri biliyorsun. Her günlüğü, her an, her saniye, dünya kadar meleklere devamlı nida var, vahiy var. Herkese vazife var. Sen onları biliyor musun? Sen sadece zannediyorsun 104 kitap. Allah Teala 104 kitabı kelam etti, buyurdu. Başka bir şey buyurmadı. Haşa ve kella. Olur mu? Olur mu? Hiçbir saniye Allah Teala'nın sıfatlarının devrede olmadığı, kelam sıfatından, hayat sıfatından, ilim, semi, basar, irade, kudret sıfatlarından farih olan, boş kalmış bir an yok. Nasıl anlayacaksın abi? Nasıl anlayacaksın? Leyse ki misli şey. Allah'ın misli benzeri yok. Sıfatlarının da eşi benzeri yok. Onun için anlayamazsın hacı abi. Anlayamam. Şu bilmek bilmemektir dedi Ebrar. Haram olduğu bu babda keşfi esrar diyor. El aczu an derak el idraki idrakı. Sen kendin gibi mahlukları kıyas edip misallendirebilirsin. Bu noktada anlayamadığını anlamak asıl anlayış odur diyor. Sen Allah'ın sıfatları her saniye kelamdadır. Yani her an bir kelamı var. Külle yevmin ve fî şan diyor. Kur'an söylüyor. Her an. An derken zaman, saniye, maniye değil yani. Salise, mal. Her an yani en küçük zaman değil mi? Allah'a zaman geçmiyor. Bize göre onu söylüyor zaten. Fî şan bir fiildedir diyor. Önemli bir iştedir diyor. Şu an anlardan bir an değil mi? Şu anda ben konuşurken kaç an geçti? An derken bile kaç an var içinde? Mevla o anlarda, ne şanlarda, ne işlerde, ne fiillerde, ne iradelerde, ne kelamlarda. Sen o ne anlayacaksın muhterem? Ben anlayamam Rabbimi. Ama anlaşılamayacak kadar büyük olduğunu anladım, kabul ettim. O zaman hakikaten anladın. Hala detaylandırıp tafsilatlı bir şekilde tam meseleyi kavrayayım dersen kavrayamazsın. Nasıl kavrayayım? Senin aklın sınırlı. Kalbin sınırlı, beynin sınırlı, zihnin sınırlı, gözün sınırlı. Işığın biraz fazlalaşırsa gözün kamaşıyor, hiçbir şey göremez oluyorsun. Kulağın sınırlı, bir gürültü patladığı zaman kulağını sağır ediyor, duyamaz oluyorsun. Sen hangi sese, gök gürültüsüne tahammül edemeyen bir kulağın var. Güneşi bırak, şu lambaları bile burada bir voltunu yükseltseler bilmem neyse gözüme bir sıksalar ben burada böyle gözümü kapatmak zorunda kalırım. Hiçbir şey göremem şu ışık biraz voltu fazla olsa. Gözün dayanabileceği bir voltaj var, volt var, anladın mı? Sen bak kavradın, kavradın. Gel sen benim karşıma, kaç kilosun? Efendim ne kadar? Enim boyun, tamam ben seni kavradım, tamam kavradım. Ama sen şu kadar olursan benim ağacı kavrayamıyoruz değil mi? Öyle ağaçlar var. 300 senelik, 500 senelik, 600 senelik benim gibi 4 kişi, 5 kişi ha böyle iki elini yapsa kavrayamıyorsun. Ben şimdi öyle ağaç var ben kavrayamıyorum değil mi? Öyle adam var adam da kavrayamıyor. Öyle maşallah öyle adamlar var onları da kavrayamıyorum. Kavramak ne demek? Sen kolun sınırlı, elin sınırlı. Sen Allah'ın malumatını, makturatını, kelimatını, manefidet kelimatullah diyor. Allah'ın kelimeleri, kelamları tükenmez. Velevenne muafilat min şeceratin eklam, yeryüzündeki bütün ağaçlardan kalem yapılsa. Yeryüzünde ne kadar ağaç var? Ağaç derken bir yerden başını çıkaran bitkilerden de kalem olur yani. İlla büyük ağaç aramıyoruz. Bütün yeşillik. Hepsinden kalem yapsın. Vel bahru yemuddu min ba'di seb'ati. Bütün dünyanın denizlerini mürekkep yapsa, ona da yedi deniz daha takviye ilave olsa, manefidet kelimatullah, hepsiyle Allah'ın kelimeleri yazılmaya kalkışılsa, Allah'ın kelimeleri tükenmez diyor. Ama Kur'an 6666 ayet sınırlı. Tevrat 1 milyon ayet, sınırlı. Zebur'un ayetinin sayısı yok mu? İncil'in ayetinin sayısı yok mu? Kur'an'ın ayetinin sayısı yok mu? Sayfalar zaten daha kısa. Hani 4 büyük kitap, 100 suhuf. E onlar daha kısa zaten. Bunların hepsinin sınırı yok mu? Belli. Kur'an'ın başı sonu belli değil mi Musaf'ın? Ayetin başı sonu belli mi? Hafız okumuyor mu başından sonuna kadar? Sade Allah'ın kelamları bunlar mı? Sana diyoruz ki ezelden ebede diyoruz. Allah-u Teala Vallahu Teala mütekellimun minel ezeli ilel ebedi amirun nâin muhbirun diyor Ömer Nesefi Hazretleri Maturidi Akadin metni. Allah-u Teala ezelden ebede, ezel geriye gitsen başı başlangıcı yok. Ebed ne kadar ileri gitsen sonu yok. Zaten cennetin de sonu yok, cehennemin de sonu yok o noktada. Ezelden ebede Allah kelam sıfatına sahibi konuşuyor. Emirler veriyor, yasaklar veriyor, haberler veriyor. Sen de şimdi diyorsun ki peygamber gitti, son peygamber gitti. 1400 sene küsur oldu. Vahiy bitti. Şimdi ne konuşuyor? Senin kafan bu kadar çalışıyor. Şu anda Cebrail aleyhisselam Allah-u Teala demiyor mu ki şurayı deprem yap? Şu anda Allah-u Teala Cebrail aleyhisselam demiyor mu şuraya rüzgar gönder? Şu anda Mikail aleyhisselama buyurmuyor mu ki şuraya yağmur yağdır şu kadar damla? Şu anda dünyada sen sadece dünyayı bile bilmiyorsun. Denizleri kim biliyor? Dünyanın 1/4'ü su. 1/4'ünde neler olduğunu kim biliyor? Dibinde neler olduğunu kim biliyor? Hangi balığın rızkı nerede kim biliyor? Kim kimi yiyecek kim biliyor? Ha, bütün bu sadece dünyanın denizi, karası bilmem nesi. Bunun altını 7 kat dibine doğru. Peki üstü 7 kat semavat. Orada bütün melaike. Tamam 18 bin alem nerede? Gezegenler nerede? 18 bin alem Allah'ın yarattığı. Buralarda neler oluyor? Buralarda neler oluyor? Bunların hepsi Allah'ın kelam sıfatıyla oluyor. Ezelden ebedi. Peki ahirette cennette devam etmeyecek mi bu kelam sıfatı? Devam edecek. Sen cennete gideceksin, o cennete gidecek, öbürü cehenneme gidecek. Allah-u Teala buyurmayacak mı ki Cibril git şunu çıkart cehennemden. Vakti doldu. Allah-u Teala buyuracak falan kulumu git bir köşk daha ver. Veyahut da işte onu peygamberimi ziyaret etmek istiyor, git onu ziyaret et. Bunlar hep kelam sıfatıyla değil mi? Bunlar melekler kendi kafasına göre mi yapacak? Ezelden ebede kelam sıfatı devam ediyor. Emirler devam ediyor, yasaklar devam ediyor, haberler devam ediyor. Bildirimler yani, ihbarlar, bildirimler devam ediyor. Ama bildirimler bizim hiçbir şey mi? MİT'te istihbaratta böyle bir şey Allah'tan şu anda gelen bir bildirim yok. Mossad da bulamaz. CIA de bulamaz. Bütün bildirimler dünyaya ne görüyoruz? Uzaylılar bilmem neler. Ya kardeşim Allah-u Teala'nın meleklerle, cinlerle, dostlarıyla, velilere bildirimler devam ediyor. İlhamlar devam ediyor. Rüyalarda bildirimler devam ediyor. Rüya alemi nübüvvetten bir cüzdür. İnsanlara neler bildiriliyor? Ha, onun için sen en iyisi sen de benim gibi ben bu işi anlayamayacağımı anladım de kurtul. İmanını da kurtar. Tamam mı kardeş? Sen ben aciz mahlukleriz. Şimdi buradaki incelik şu. Daha size anlatamadık. Sadede geliyoruz. Sadet şu. Allah-u Teala haydır, diridir. Alimdir, halimdir, kadirdir, mürittir. Yani irade sahibi. Semi'dir, işiticidir, basırdır, görücü, mütekellimdir, kelam sahibidir. Tamam. Ama yine Mutezile'den bir fark burada. Tam bu Maturidi Eş'ari beraber Ehl-i Sünnet'in ittifak ettiği. Neyle? Bil hayati, hayat sıfatıyla. Şimdi Mutezile diyor ki Allah'ın zatından ayrı sıfatları yok diyor. Zatı haydır, diridir diyor ama hayat diye bir sıfatı yok diyor. Çünkü diyor o diriyse diyor zaten hayat sahibi demektir diyor. Ama biz öyle demiyoruz. Diyoruz ki müstakil hayat sıfatı vardır. Zatı haydır, diridir. Çünkü sıfat zat olmaz, zat sıfat olmaz. Birbirinin aynı değildir, gayrı değildir. Yani şöyle bir durum var. O sıfat ondan ayrılmaz. Mesela bende bir ilim varsa o ilimi benden ayrı düşünemezsin. Çünkü benden o ilmi söküp de bu duvara yansıtamazsın. Burada bir sahne kurup da bir beyaz perde açıp da benim ilmimi buradan benim bildiğimi alıp da benim bu ilim sıfatımı buraya ayrı bir şekilde yansıtamazsın. Bu ilim bende bir ilim varsa zatımla beraberdir. Bende bir güç varsa zatımla beraberdir. Benim gücümü ayrı yansıtamazsın şuraya. Adamı buraya koyup gücünü de ayrı yerde çalıştıramazsın. Birbirinden ayrılmaz zatla sıfat. Ayrılmaz ama zat da sıfat aynı değildir. Ne aynıdır ne gayrıdır o demek. Birbirinden ayrı çalışmaz ama diri olmakla diri başka şeyler. Bilmekle bilen zattır. şahıstır. Mesela insanda konuşsak, Allah-u Teala'da konuşsak zattır. Bilmek sıfattır. Anladım. Çünkü bazen zat olur, yani şahıs olur, sıfat olmayabilir. Mesela nasıl? Adam var, işitmesi yok. Adam var, görmesi yok. Anladım. Adam var, felç, mefruş, gücü yok. Ama gücü var, adam yok. Bir adamsız gücü nasıl göstereceğim ben? Bir şahsın bulunmadığı yerde bilgiyi, işitmeyi, görmeyi nerede gösterebilirim? Gösteremem. Ama bir adam gösterebilirim sana, sağırdır. İşitmesi yok. Bir adam gösterebilirim, gücü yok. Bunu gösteririm. Bir adam gösterebilirim, konuşamıyor, dilsiz. Gösterebilirim. Ama bir kelam, konuşma gösteremem. Nesiz? Şahıssız. Yani çünkü sıfatlar arazdır. Araz cevhersiz durmaz. Ama o cevherde, her cevherde aynı araz olmayabilir. Anladın mı? Tahtanın rengi vardır, kokusu yoktur diyelim. Her tahtanın kokusu olur mu yani şimdi? Ama ben sana bir koku gösteremem, bir maddesiz. İlla bir madde olacak ki o maddeyle o kokuyu sana göstereyim. Burada da sıfatla zat birbirinden farklı şeylerdir. Şimdi Allah-u Teala'ya gelince, bunu biz kendi yaratılmışlar arasından, kendi bakımımızdan misal veriyorum. Allah-u Teala'ya gelince Celle Celaluhu, Allah-u Teala zatı ezelidir, kadimdir. Tamam. Ama bizde mesela öyle değil. Zatımız, varlığımız, şahsımız ezeli değil. İşte ben 57 sene evvel yoktum. 57 sene evvel yoktum değil mi? İşte anam karnına bile düşmemiştim, yoktum. O noktada benim şahsım var mıydı? Yoktu. Şahsım yokken ilmim, işitmem, görmem, konuşulabilir mi? Hiç mevzu bahis edilemezdi. Ama ben var olduğum zaman, diyelim ki ben 65'te doğdum, 27 Şubat'ta doğduktan sonra benim hemen ilmim var mı? Yok. Anladın mı? Çünkü neden? Sen var, zaten varlığının başlangıcı var, ezeli değilsin. Bir de ilminin de ona göre başlangıcı var. Çünkü neden? Sen var olduğun tarihten itibaren ilmin yok ki. Ondan sonra kulağın işitecek, gözün görecek, büyüdükçe malumat sahibi olacaksın. Anladın mı? Hatta doğar doğmaz görme edebilir. Hep duyuyor tabii. Çocuk hemen kucağımıza düşer düşme ezan okuyoruz. Yani hemen ezana tepki veren çocuk bile var. Yani şöyle kulağın çeviren çocuk bile var aynı gün, doğduğu gün. Yani işitme olabilir. Ama şimdi görme, hemen doğar doğmaz şimdi bazı mahlukat, bazı hayvanlar falan bilmem ne kadar zaman göremiyor. İnsan hakkında tam ben saatini, dakikasını bilmediğim için konuşmayayım. Ama ilim ortada, güç. Sineği gözünden kaçırabilir mi? Kaçıramaz. Doğar doğmaz. Sinek gelse gözlerinin üstüne konsa, sineği kaçırabilir mi? En basit şey şu hareket yani şöyle. Şunu yapabilir mi? Yapamaz. Güç yok işte, anladın mı? Ha bir gücü var tabii. Doğmuş bir gücü var. Anasının karnından çıkarken de bir güç kullanıyor zaten. Ona bir kudret, canlılık vermiş. Hayatı var çünkü. Ama sineği kaçıracak bir durum yok mesela. Sonra ne oluyor? Kudret kesmediyor, gücü artıyor. İşte Allah-u Teala ezelden ebede mevcut olan yegane varlık sahibi. Onun sıfatlarında artma söz konusu olur mu? Haşa. Eksilme söz konusu olur mu? Haşa. Çünkü zatı ezeli ebedi, sıfatları da onunla beraber ezeli ebedi. Bizim hem zatımız ezeli değiliz. Muhtesiz, hadisiz, sonradanız. Sıfatlarımız da sonradın sonrası. Ona göre sıfatlarımız da gelişiyor. Geliştikçe artış kaydediyor. Sonra bir daha erzeli ömre dönüyor. Bunamalar başlıyor. Min ba'di ilmin şeya. Likele ayaleme min ba'di ilmin şeya. İlimden sonra bir şey bilmemeye başlıyor. İlim yavaş yavaş ilim sahibi oluyor. Ondan sonra Alzheimer oluyor. Bunamaya başlıyor. Bir daha cahilliğe dönüyor. Oldu bebek gibi. Ondan sonra altını bezliyorlar. Tuvalete gidemiyor. Yaşlandıkça insan, Allah cümlemizi o hallere düşmekten muhafaza eylesin. Demek ki Allah Teala ile kıyas edilir mi haşa kelle, misal verilebilir mi haşa kelle? Onu konuşmuyorum. Ama neyi anlatmak istiyorum? Şimdi benim ben diriyim şu an. İlim sahibiyim. Sen de ilim sahibisin. Herkes bildiğinin alimidir, bilmediğinin ya cahilidir ya talibidir. Neyse yani ben hocayım, alimim demin. Tövbe estağfurullah. Yanlış yunluş anlaman yani. İlim sahibisin. Sen de ilim sahibisin. Bu kadar bildiğin var. O bildiklerinin sahibisin işte. Bu durumda senin bilme sıfatın, bilme meleken, bilme kabiliyetin ayrı bir şeydir. Bilen olarak sensin. Ben şimdi sana ilim diyebilir miyim? Diyemem. İşitme diyebilir miyim? Diyemem. Ama ne derim? Bilme sıfatının sahibidir. İşitme sıfatının sahibidir derim. Sana işitici derim. Ya da işitme sıfatının sahibi derim. Ama sana Ahmet eşittir işitme. Mehmet eşittir görme. Hamza eşittir güç, kudret. Ya bu şekil bir tabir kullanılamaz. O, bu itibarla zatla sıfat farklıdır. Ama hiçbir sıfat zattan ayrı gösterilebilir mi? Gösterilemez. Çünkü arazdır, cevhersiz durmaz. Allah Teala'nın zatı cevherlikten, arazlıktan haşa haşa haşa. Neyse ki misli, onun misli yok. Onun, Mevla Teala'ya gelmedik şimdi. Bizden bir misal verdik. Zatla, şahısla sıfatları arasındaki farkı anlatmak için. Allah Teala gelince, Allah Teala haydır, hayat sahibidir. Alimdir, ilim sahibidir. Semi'dir, işitme sahibidir. Basirdir, görme sahibidir. Mürittir, irade sahibidir. Kadirdir, kudret sahibidir. Mütekellimdir, kelam sahibidir. Tamam mı? Tamam. Kelam sahibidir. Ama neyle? Bilhayati, hayat sıfatıyla haydır. Yani ayrıyetten Allah Teala'nın bir sıfatı var mı? Yani haydır, diridir. Peki hayat sıfatı var mı? Var tabii. Ve vel ilmi, alimdir, alimdir. Neyle? İlim sıfatıyla. Yani bilicidir ama ayrıyetten bir ilim sıfatından bahsedebilir miyiz? Tabii bahsedilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan kendini ilimle vasfediyor. Sadece alim demiyor ki. Anladınız mı? Yani sadece alim ve alim buyurulmuyor ki. Birçok ayet-i kerimelerde bir ilmin diyor. Bir eydin diyor. Gökleri biz bir eydin. Kudretle bina diyor. Yani kudretini söylüyor. Eyd orada kudret manasıdır. Anladın mı? İşte. Ve kellemallahu Musa diyor mesela. Teklima diyor. Teklim. Teklim tekellüm yani. Sıfat söylüyor. Onun için biz Allah-u Teala'nın mutezile gibi haşa zatını söyledikten sonra Allah-u Teala haydır hayat sıfatıyla. Alimdir ilim sıfatıyla. Kadirdir vel kudreti kudret sıfatıyla. Mürittir vel iradeti irade sıfatıyla. Semi'dir ve sem'i işitme sıfatıyla. Basırdir vel basarı basar sıfatıyla. Mütekellime mütekellimdir vel kelami kelam sıfatıyla. Ya ne demek istedin ey İmam-ı Gazali? Şunu demek istedim. La bi mücerredi zati, Mutezile'nin dediği gibi mücerred zatıyla, sadece zatından başka hiçbir sıfatları yoktur. Tek bir tane zatı vardır. O zatıyla efendim alimdir, işte ilim sahibidir, irade sahibi, kudret, yani bilicidir. Ayrı bir sıfat konuşmayın diyor. Allah Teala hakkında hayat, ilim, semi, basar diye sıfat saymayın diyor. Niye? Peki o sıfatı sayarsan diyor, o sıfat da ezeli midir diyecekler diyor. O zaman ezeli diyeceksiniz diyor. Ezeli deyince diyor kaç tane ezeli çıktı diyor. Bak şimdi Mutezile'nin kafasına. Yani Allah Teala ezelidir, tek o olarak ezelidir. Peki Allah'ın sen sıfatlarını saydım şimdi sana. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin, 8. Bir de sıfatı sübutiye sayalım. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefet, havadis, kıyam bir nefsi. Kaç oldu? 6. Ya kardeşim diyor 8 oradan 6 buradan etti 14. Bunların hepsi kadim midir diyor. Kadimdir. E kadim dersen diyor bunların hepsine teaddüdü kudema lazım gelir. Kaç tane kadim yani evveli olmayan kaç tane var? O zaman diyor 18. Bir de Allah'ın 14. E bir de ihya, imate, tehlik, terzik, işte diriltmek, öldürmek, yaratmak, rızık, sıfat, izafiye var. Efal diyelim. Ne oldu? 14. Etti 18. Bir de zatı var diyor 19. Kaç tane ezeli var, ebedi var diyor? 19. Ya 19 tane ezeli ebedi olur mu diyor? Mutezile'nin man kafalığını görüyor musun? Man kafalığını. Bu kadimler çoğaldı diyor. Onun için Allah'ın zatı tektir diyor. Alim de odur, mürit de odur, kadir de odur. E kudret sıfatı da var diyorsun. Ya şimdi sıfatı ayrı konuşma diyor. O diyor zatında mümin demiştir diyor. Zatı tek var diyor. Sıfatları ayrı yok diyor. Ya kardeşim ne diyor kasidede Bedülemal'de sıfatü zati vel ef'ali turran kadimatun nasunatü zevali. Zat sıfatları bu demin saydığım 14. Fiil sıfatları saydığım 4. Onlar tekvini de fiil sıfatına koyuyorlar. En nihayetinde 18. Bunların hepsi de diyor kadimdir, evveli yoktur. Ne demek? Allah-u Teala'nın var olup da ilimsiz olduğu bir zaman olur mu? E madem varlığının başlangıcı yok, ilim sıfatının da başı başlangıcı yok. Onu demek istiyoruz. Allah-u Teala var olup da kudretinin olmadığı bir zaman olabilir mi? Ama bizim var. Yeni doğduğumuzda kendimiz varız ama gücümüz var mı? Gücümüz yok işte. Ama Allah-u Teala ezelden ebede var. Hiç kudreti olmadığı bir dönem var mı? Yok işte. Şimdi onun için diyor ki la bi mücerrati zat. Allah haydır, diridir, hayat sıfatıyla. Onun için zatıyla demiyoruz. Bütün sıfatlar Allah için sabittir ama sırf zatında mündemiş olarak değil, hayat sıfatını ayrı konuşarak. Niye hayat sıfatını ayrı konuşuyoruz? Çünkü Allah-u Teala ayetlerinde ve Habibine bildirdiği hadis-i şeriflerinde kendisini hayat sıfatıyla muttasıf kılmıştır. Kelam sıfatıyla muttasıf kılmıştır. Sema sıfatıyla muttasıf kılmıştır. Bütün Kur'an'da, sünnette bu sıfatları ayrıyetten zikrediyor. Elâlehul halku vel emru. Halk diyor. Bak halk yaratma diyor. O zaman en el haliku diyor. Vallahu'l haliku. Halikudan başka geçmezdi. El halku diyor. Halk sıfatını kendine nispet ediyor kurban olduğum Allah. Sadece yaratıcı diye ismini geçirtmiyor. Sıfatını da geçirtiyor Kur'an'da. Sen niye sıfatlarını görmezden görüyorsun? Ya kardeşim sıfatlar da ezelidir, ebedidir dememiz lazım. Tabii ezelidir, ebedidir. O zaman çok kadim lazım geliyor. Özetle. Mutezile'nin anlamadığı, kafasızlık ettiği nokta şudur. Efendim. Allah-u Teala'dan başka zatı itibarıyla kadim yoktur. Bu itibarla kudemanın, kadimlerin, ezelilerin, ebedilerin ikilenmesi, üçlenmesi, 18'lenmesi lazım gelmiyor. Çünkü eğer biz hayat sıfatını ayrı bir zatta mülaza etseydik, ayrı bir zat olarak mülaza etseydik, Allah-u Teala'dan ayrı deseydik, münfasıl deseydik, anladın mı? O zaman kudemanın taaddüdü lazım gelir 18-19. Ama biz ne diyoruz? Hayat sıfatı kimle kaim? Allah-u Teala'nın zatıyla kaim. Çünkü zaten hiçbir sıfat zatsız kaim olmaz. İnsanda bile öyledir. Çünkü sıfat arazdır. İnsan için konuşuyorum ha bu lafı. Sıfat arazdır, cevhersiz durmaz. Allah-u Teala hakkında sıfat zat ne cevher ne araz. Haşa haşa. O cevher araz maddeye mahsus bir şey. Demin anlattığım gibi. Şimdi Allah-u Teala'nın hayat sıfatı zatıyla kaimse, işitme sıfatı zatıyla kaimse, bütün sıfatları saydık deminden beri, 18 tane sıfat diyelim ki fiiller, bu 18'in içinde 99 da var. Esma-i Hüsna'nın manaları da bir noktada sıfata rücu eder. Daha nice Allah-u Teala'nın fiilleri, Allah-u Teala'nın fiilleri. Şimdi bir tekvin var etmek, icat etmek demektir. Yani yokluktan varlığa çıkartmak. Şu anda Allah-u Teala'nın yokluktan varlığa çıkarttıkları şeylerin ne kadar sayısı var? Yani şu anda sayamayız ki mahlukatı, mevcudatı. Dolayısıyla onların hepsinden Allah-u Teala bir isim, bir sıfat alıyor. Onu konuşmuyoruz. O onların altında mündemiş. Anladın mı şimdi? Şimdi Allah-u Teala bütün canlıları yaratandır dediğin zaman bunun altında ne var? Balıkları yaratandır da var. Balıkları yaratandırın altında ne var? Hamsi balığını yaratana kadar gidiyor. Ondan sonra istavrite de gidiyor. Yani bir balık türüne kadar. Sen o ne kadar balık türü varsa balıkları yaratan, canlıları yaratandırın altında insanlar var. Balıklar var. Kuşlar var. Türler var. Neviler var. O türlerin altında fertler var. Cinsler var. Cinslerin altında fertler var. Fertlere indiği zaman kaç tane hamsi balığı var. Yani bütün bunları yaratandır. Onu konuşmuyoruz. Onun hepsi tekvin sıfatında mündemiştir. İnsanlar var. İnsanların içinde Arap var, Acem var. Acemin içinde 72,5 millet var. Onun içinde şu var. Bir Türk milletinin içinde kaç tane soy var, kaç tane boy var, kaç tane şive var. Değil mi? Oğuzlar, şunlar, bunlar, misal. Böyle gidiyorsun. Dolayısıyla Allah-u Teala canlıları yaratandırdan gidiyorsun insanlar canlı, o canlıların türlerine, oradan onların açılımlarını. Allah-u Teala bütün varlıkları yaratandır. Varlıkları deyince cansızlar da giriyor. O zaman dağlarda giriyor. Balıklar canlı da efendim ağaçlarda giriyor. Ağaçlar bitkisel hayat söz konusudur ama öbür manada balık gibi kendi kendine kıpırdanan bir hayatı yok. Onları birbirinden ayıralım yani. Bitkilerin bitkisel hayatıyla benim canlılar dediğimin yani balık da olsa, çekirge de olsa, sinek de olsa en ufak bir sineğin bile kendi iradesiyle hareketi var. Ama bitkinin kendi iradesiyle hareketi yok yani. Rüzgar eser oradan oraya o başka yani. Ama bitkisel hayatı var nedir? Gelişiyor, büyüyor yani. Ayrı bir şey. Kaya büyümüyor mesela. Kaya durduğu yerde duruyor, devamlı büyümez yani, artmaz. Ama bitki büyür mesela. O bitkisel hayat deniyor ona. O deminki canlılar dediğimde bitkiseli kastetmedim de. Hangi çeşide girer? Hepsini yaratan Allah. Bunların hangisine girersen üst başlık. Üst başlıktan bir alt başlık, ondan bir alt başlık, ondan bir alt başlık. Anladın mı? Bir bitkilere gir bakayım. Kaç çeşit bitki var dünyada? Bir de bunun türleri, bir de bunun fertleri. Fertleri ne demek? Tek tek. Kaç tane efendim fındık var. Fındık ağacı var. Taneyle. Ha onlara gidiyor. Hepsini yaratan Allah oradan bir isim alır. Hepsinden bir sıfat alır. Her an bir şandadır. Sırrı tecelli eder. Onu o manada konuşmuyorum. Ama ben bunların hepsinin rücu ettiği nokta tekvin sıfatındadır. Yaratma konuları. Adem'den vücuda ihraç yani yokluktan varlık sahasına çıkartma. O noktaya geldiğini hepsinin toplandığı hani böyle şimdi yapıyorlar ya böyle açılımlar işte ekranlarda şamalar yapıyorlar. Oradan geliyorlar. Hepsi bir noktadan çıkıyor açılıyor. Sonra nereden toplanıyor bir noktaya geliyor ya çıkış noktasına. O tekvin sıfatıdır. Yaratmakla ilgili konu tekvin sıfatıdır. Bütün bunların bu sıfatlar kiminle kaimdir? Allah-u Teala'nın zatıyla kaimdir. O zaman zat olarak efendim kendi ezelden ebede kaim olan zat kaç tanedir? Ezelden ebede mevcut olan zat kaç tanedir? Bir tanedir. Başka kadim olan zat yok. O zaman Mutezile'nin dediği mahzur ve sakınca doğmuyor. Neden? Allah'tan başka kadimler çıkartıyorsunuz. Haşa gelin. Ne kadimler çıkartıyorsunuz? 18 tane diyelim sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübutiye, sıfat-ı izafiyenin hepsi kadimdir. Ama hepsi de kendi başına kaim değildir. Allah-u Teala'nın zat-ı pak sübhanesi, mücerret zat dediği, mücerret zatıyla kaimdir. Dolayısıyla zat olarak kadim olan bir tanedir. Bir tane kadim olan zatın 18 tane kadim olan sıfatları vardır. Bu 18'in altındaki açılımlar ne 18 bin, ne 18 milyon, ne 18 milyar, trilyar, katır trilyar sayılar biter. Onların açılımı bitmez. Onu konuşmuyoruz. Ama döndükleri zat itibariyle, hepsinin rücu ettiği sıfat itibariyle 18 sıfata diyelim biz toparlanıyor bu iş. Bu 18 sıfatın hepsi kadimdir ama zatıyla kaim değildir. Hayat sıfatı kendi başına duran bir şey değil. Hayat sıfatı Allah'ın zatıyla kaim olduğu için kadimdir. Çünkü o sıfatı zattan ayıramayız. Zatı o sıfatsız düşünemeyiz. Şimdi bu ehli sünnetin şu lafı okuttuk. Belki de bugüne kadar da anlamamıştım. Şu anda size anlatayım derken Mevla ilham ediyor, anlaşılıyor. Şu söz çok acayiptir. Nedir o? Sıfatlar, Allah-u Teala sıfatları zatının ne aynıdır ne gayrıdır. Bunu ben okuttum. 40 senelik tedrüs hayatım var. Ne 40'ı fazla da yani. 57 yaşıma göre düşün yani şimdi. 9-10 yaşımızdan beri bu işleri konuşuyoruz ama hadi diyelim 12'den sonra başladık akaid metinlerini bir şeyler okuma. 12'den bu yana olmuş 45 sene. Anladın mı bugüne kadar bu şekilde dersen anlamadım. Size bir şey anlatayım derken Allah bana da anlatıyor. Onun için biz burada ders yapıyoruz. Vaaz sohbet yapmıyoruz yani. Ders okutmanın bereketidir. Şu anda ben de bunu açılımlı bir şekilde anlamış oldum. Şimdi Allah'ın sıfatları zatının ne aynıdır ne gayrıdır. Bunu kim? Gayrıdır aynı değil. Aynı değil şu demek. Bilenle bilmek bir midir? Bilen zattır. Bilmek sıfattır. Bilen bilmek olmaz, bilmek bilen olmaz. Sıfat başkadır, zat başkadır. Aynı değil o demek. Gayrı değil ne demek? Gayrı değil şu demek. Gayrı dersen başka bir şey olarak onun kendi başına durabilmesi lazım. Peki hayat sıfatı o hay olan zattan ayrı düşünülebilir mi? Ayrı kendi başına kaim bir mana olabilir mi? Durabilir mi kendi başına? Düşünemez. İlla o hayat sıfatı neyle düşünecek? Allah-u Teala'nın hay olan zatıyla birlikte düşünecek. Onun için de gayrı değildir. Aynı değildir çünkü diri başkadır, dirilik başkadır. Ama Gayrı değildir. Niçin gayrı değildir? Gayrı olabilmesi için kendi başına durabilmesi lazım. İşte gayrı dersen Mutezile'nin dediği sıkıntıya düşmüş olursun. Teaddüdü kudema lazım gelir. Kaç tane kadim var diyorsunuz. Allah'tan başka kadim yoktur diyorlar. Biz de diyoruz ki Allah'tan başka kadim yoktur. Ama Allah öyle bir kadimdir ki 18 kadim sıfata sahip olan tek bir zatı kadimdir. Anladın mı? Allah-u Teala kadim olan zat sahibi olarak, zat olarak tek bir kadim zattır. 18 kadim sıfata sahiptir. Eğer biz 18 kadim sıfatı var zattan ayrı deseydik, o zaman Allah'tan gayrı kadimler çıkartıyorsunuz demelerine yerleri olurdu, mahalleri olurdu. Ama şu anda anlamadıklarından böyle konuşuyorlar. Böylece Allah-u Teala'nın Kur'an'da kendisine isnat ettiği, ispat ettiği sıfatlarını yok sayıyorlar. Zatında mündemiştir, ayrı olarak sıfatı konuşmayın diyorlar. Bu da ayet ve hadislere zıt düştüğünden akıl ve mantık çerçevesinde bir değerlendirme, ama ben çok mantıksız buluyorum. Güya Mutezile akıllı mantıklı giderler. Ayet hadise çok uymazlar, akılla mantıkla giderler derler. Ama ben çok akılsız ve mantıksız buluyorum. Çünkü bunu anlamayacak ne var ya? Hayat sıfatı zatıyla beraber devamlı var. Zatı ezeli ise bu sıfatı da ezeli. Ama bu sıfatı ayrıyetten konuşmamız lazım. Neden? Zat başkadır, sıfat başkadır. Diri olmak başkadır, diri olan başkadır. Diri olanla diri olmak, bunu anlamayacak ne var ya? Ne bileyim ben işte, Allah anlatırsa anlatıyor, anlatmazsa da kurban olduğum ilimle, hocalıkla da olmuyor. Adamlar Allame-i Cihan şu anda da maalesef ilahiyatların çoğu bu Mutezile'ye kail olmuş ama bu benim anlattıklarımdan anlayacak kadar, acaba bu benim şu anlattıklarımı dinleseler anlayabilirler mi? İlahiyat talebelerini söylemiyorum. İlahiyat talebeleri anlarlar. İlahiyat talebeleri anlarlar benim bu anlattıklarımı. İlahiyatta ders veren mutezile kafalı doçentler ve profesörler. Acaba benim şu anlattıklarımı anlayacak melekeleri var mı? Soru ünle. Allah Teala kaymaktan, Ehl-i Sünnet itikadından zerre kadar inhiraf etmekten cümlemizi muhafaza etsin. Haftaki derste buluşmak üzere Allah'ımızın fiilleri bahsine geçmiş bulunuyoruz. Bu dersinde hakkını verelim dedik. Yarım saat konuşacaktık. İnşallah demeyince tabii ki 1,5 saate yaklaştık. İnşallah demezsek olacağı buydu. Ama bu derste dedim ki bu derste hiç konuşulacak bir konu yok. Birkaç satırla efal bahsine geliyor. Bu 20 dakikada da bu mana verilir. Ama verebilirdim de, 10 dakikada da verebilirdim. Ne siz bir şey anlardınız, ne ben bir şey anlardım. Şu derste 1 saat 20 dakika kadar yaptığım derste, ders dışı hiçbir konuya girmedim. Ki ben girerim yani, biliyorsunuz. Acayip girer çıkarım yani. Hiç ders dışı hiçbir konuya girmedim ve bu derslerde de ders dışı konulara girmemeye özen gösteriyorum. Ne zamandır? Baştan beri değil de ne zamandır gösteriyorum. Neden? Siz itikadi bir konuyu dinlerken ya arada da onu anlatıyor, bunu anlatıyor, kıssadan, hisseden, efendim bu derslikten çıkıyor deyip de soğumayasınız. Çünkü ilme merak olan bazı insanlar var. Sohbette başka konular yine mala yani değilse de biraz onları gevşetiyor. Bu sefer konu uzuyor, o derslikten çıkıyor, anladınız mı? Onun için basıyla sonu denk geldi elhamdülillah. Bundan sonraki derslerde bu minval üzere devam edecektir. İnşallahü Rahman. Rabbim Teala bizlerden hoşnut ifade, sizlerden hoşnut istifadeler nasip eylesin. Amin. Hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle her birerlerimize yaşadığımız müddetçe bu itikat derslerini efendim vesair bütün ilmi der, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf derslerini dinlemeye, anlatmaya, okumaya, okutmaya, yazmaya cümlemizi muvaffak eylesin. İlimsiz, zikirsiz, itikatsız bizleri kalmaktan muhafaza eylesin. Mahrum olanlardan eylemesin. Amin, amin, amin. Hürmet Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem teslimen kethiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.